Nézzétek meg Viki új videóját. A legjobb a indítás. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 21. adásában, ahol bár megközelítőleg prémium tartalmat sugározunk nektek, de mégis ingyenesen hozzá lehet férni. Úgyhogy ezen a héten is velünk van Viki és Sirius. Sziasztok! Köszöntelek titeket az adásban. Sziasztok! Annyira elképesztően király lenne ez a bemutatás, hogyha nem Siriusként elindult a hang. Szóval, hogyha nem Siriusként hivatkoznál ugye rám, hanem Viktorként ilyenkor. Akkor Viktor... Nem, a Sirius tök jó, csak így tudod mennyire, na mindegy. De nem baj, ez megbeszélés kérdése. De jó a Sirius egyébként általánosságban, csak értitek ilyenkor. És akkor itt van velünk Viki és Viktor. Meg a... És akkor így bejövünk egy egyetkedőn, és közben is zsagnarkedünk, és így... Na mindegy. Igen. És akkor én nekem is kéne valami V betűs nevet találnom még magamnak. Vábor. Az is, főleg, vagy Vonti. Az első V betűs név, ami eszembe jutott. Ja, aztán végén már olyanok lennénk, mint Tiki Niki Viki a kacsameségből. Ó, ez mennyire menő. Nektek meg volt régen a kis cserkész könyvük. Az ifjú mormoták kézi könyve? Pontosan! Nem. Jó csak, volt. Csak vágom, hogy miről van szó. Gondolom, nem. Írhatnánk egy ilyet. Nem tudok kontrázni, az én gyűjtöttem a Donald kacsán. A Donald kacsa magazinommal. Azt nekem sok ismerősöm gyűjtötte, de én nekem csak egy-két epizód volt meg. Lehet, hogy igazából nekem is csak a gyermekkorom emlékei azok, amik így... Nem, ebből rengetegünk volt. Jó. Megkerestem most. Ó, találtam, letölthető. Na mindegy. van egy nagyon-nagyon fontos bejelentésem, amit rögtön szeretnék is megejteni, még amíg nincsenek itt túlzottan sokan. Szóval akkor kérem, hogy sokan iszanak. Mindegy, az a lényeg, hogy csináltam egy új accountot Netflixen, és megjavult a képminőség. Na, yeah! És akkor rögtön ezzel akartam indítani. Nem értem, hogy miért, de hogy legyen hát. Egyrészt, hogy visszautaljunk az előző adásra, ahol a Netflixről volt sok szó, és átkössük a mostanira, és hát ugye mi történt az elmúlt héten, és akkor rögtön Netflix teszt. Én nem Netflixeltem még egy dekát se, de ti akkor meséljetek, hogy mik a tapasztalatok így egy hét távlatában, főleg a képminőség, akkor Viktornak minden rendben. Nem, csak jobb. Sokkal jobb. Na jó, igen, azért van különbség. Jó, hát lehetne jobb. De nem olyan rossz a helyzet, mint korán. Nem, és ráadásul nem vicces volt. Úgy nézett ki a dolog amúgy, hogy bent voltunk az irodában, és mutatom a laptopon, hogy Dízel, én nem értem, hogy tudod ezt a vackot nézni, hát nézd rá, hogy néz ki. Ránéz, úristen, hát nekem nem így néz ki. Kijelentkezni, hogy bejelentkezhessek az én accountommal? Kijelentkeztem, ő bejelentkezett, és neki jó volt. És így, mi? És ráadásul tényleg mindenben volt állítva. A büntetésed, amelyet már lejártad az ingyen hónapot. Másodszorra. Igen. Mindegy, fura volt, úgyhogy most már ez enyém az elképesztően király e-mail cím, a gimminetflix@gmail.com. Megpróbáltam ugye, mint ahogy ez a Twitterből ki is derült, a fullhdnetflix@gmail.com és a netflixfullhdkukac@gmail.com, de ezek már foglaltak voltak. Valószínűleg valaki már találkozott a jelenséggel, úgyhogy most már működni látszik. Yeah, tehát hogyha nem jó minőségű a Netflix, akkor regelj egy új accot, és megjavul a minőség, vagy legalábbis jobb lesz, ha minden igaz. Így van. Viki, nálad tapasztalatok Netflix-el kapcsolatban? Bármi jó film, vagy hasonló élmény? Azt látom, mintha bővítették volna a kínálatot. De ezt igazából múlt héten nem nagyon értem ránézni, mert más néztem helyette, de azt látom, hogy egy csomó új film felkerült. Ami tök pozitív. Reméljük, ezt így folytatják. Sőt, valahol láttam megjelenni egy cikket is, hogy milyen filmek vannak magyar felirattal fent. De azóta ezt a cikket nem sikerült visszakeresnem. Vannak már fenn magyar felirattal? Hát ezt nem láttuk, nem az látjuk bizonyítottnak. Jó, mert akkor gyorsan dolgoznak, de igen, tehát keresni kell, gondolom. Nézd, eddig is volt mindig felirat a sorozatok megjelenése után, kell egy napban, most ugyanazok az emberek lehet, hogy pénzzel dolgoznak, nem ingyen. De én úgy tudom, hogy ezeket az embereket, nem te mondtad még, hogy ezeket alapból bannolták, mert hogy korábban ugye a kalózkodást... Hát segítették? Halvány elképzelésem sincs, mit csinálnak. Nem. Biztos, hogy nem én mondtam, hogy bannolták őket. Valahol pedig, mintha hallottam volna ilyet, hogy ezek az emberek így első körbe kiestek, akik ugye ezekhez a tört filmes verzió, mozis verziókhoz, meg egyéb dolgokhoz így készítették a magyar feliratokat. Mindenképpen egy rendkívül jó döntésnek tűnik kizárni a tapasztalattal rendelkezőket. Úgyhogy akkor csak így tovább, gondolom. Hát a céges körökben azért megszokott, hogy nem mindig a jó döntés mellett foglalnak állást, hanem inkább amellett, amit ők a jónak látnak. Ne is mondd. Már itt tartunk, akár a taxikról is beszélhetünk. Na, mesélj! Az már nem politikai tartalmú beszélgetés? De. Mert egyébként én ezért nem akartam felhozni a témát. Aki úgy gondolja, hogy politikai tartalma van, akkor azzal valószínűleg egyetértünk, és szerintem hagyjuk is ennyiben a dolgot. Jól van akkor. Na, még mielőtt átmennénk így hardcore politikai műsorba, akkor gyorsan váltsunk témát. Mivel játszottatok, vagy nem játszottatok az elmúlt héten? Ez itt a nagy kérdés. Szokás, és milyen nem játszottatok az elmúlt héten? Igen, mivel szerettetek volna játszani, ha lett volna időtökre? Ne tolongjatok. Viktor, kezd el! Elképesztő és fantasztikus felhozatal, Fallout 4-eztem. Yeah! Semmi újra nem játszottam, tényleg nem játszottam most semmi. De valami, ami majdnem új. Szóval nem játszottam semmi újra, a Fallout 4-be belevágtam további 10 órát, most már nem haladok annyira jól. Az a helyzet egyébként, hogy kezdem nem annyira élvezni. Meddig jutottál bennem? Most így kicsit spoilerezhetünk is. Pontosan ugyanúgy ott tartok. A Glowing Sea-ről visszatértem, és ugyanott vagyok. Csak megcsináltam mellékküldetéseket csinálgattam csak. Az Institúttal találkoztál már? Nem, ő hozzájuk most jön az, hogy el kell kapni egy robotot, amelyikben van egy chip, amivel amivel visszateleportálsz hozzájuk, és akkor majd utána találkozol velük. Nem, egyetlen nem. És már igazából pénzt se termeltem igazán sokat ez alatt az időszak alatt, ami már tényleg talán a leépülés egyik legkomolyabb jele. Bevallom őszintén tényleg az van, hogy nem elég nehéz. Már még nem tudom, ez lehet, hogy ilyen butaság, és csak haladnom kéne a sztorival, mert hogy nagyon el vagyok tápolódva ahhoz képest, ahol tartok, és hogyha elkezdenék haladni a sztorival, akkor így mellé igazodna így a nehézségi szint így a karakteremnek, de hogy viszonylag vidáman szaladgálok, és amikor így tudod, kibújik a földből valami hatalmas szint, és jaj! Hú! Jaj, azt hittem már valami. Na mindegy, és így megölöm. Tehát, hogy nem. Mm-hmm. Nem tudom. Sőt, igazából eljutottam már odáig, ami biztos, hogy a pofátlanság egy bizonyos szintje, amikor így rám támadt valami nagyon nagy, és nem voltak nálam éppen nagy fegyvereim, és nem volt kedvem a kicsikkel szaladgálni körbe-körbe, hogy hívtam egy helikoptert, ugye a Brotherhood of Steel-es helikoptert. Lehet helikoptert hívni a Brotherhood-nál. Igen, és tudod magadat szállítatni ide-oda, elég kényelmes. Az úgy elég tápos. Főleg úgy, hogy túlsúlyjal is. Tehát én így szállítatom a vizet a Brotherhood költségeire, így katonai akció néven. Viszem a vizet ide-oda. És leszállt, és tudtam, hogy olyan helyen vagyok a pályán, ahova úgy fog leszállni a helikopter, hogy pont a szörny felé néz az az oldal, ahol van a minigun, amiben van építve a helikopterbe, és akkor csak így beszálltam a helikopterbe, így annak a hatalmas damage-et ütő minigánnyával szétlőttem a szörnyet, aztán kiszálltam, és elsétáltam. Ráadásul annak végtelen a lőszere, ha jól tudom. Én egy kicsit felhevült, de nem annyi idő alatt még egy ilyen szuper giga szörnyet megöl, szóval erre még bőven volt ideje. Úgyhogy így nem tudom, tehát tényleg most így az a helyzet, hogyha találkozok valahol a vadonban, találkoztam egy szuper legendary, nem tudom milyen zölden világító Deathclaw-val, ami ugye elméletileg az a rész, hogy sikítva távozol, és akkor így igen, Vertibird, közben nem írtak Steam-en, és akkor így tudod, így belelövök így 4-5-öt, hátrálok, belelövök 4-5-öt, és el sem ér, mire meghal. És akkor így, nagyon szépen köszönöm, akkor most téged kilútolok, és megyek tovább. Szóval egy kicsit most egy ilyen válságot élek meg. Egyébként itt írja Attila is a cseten, hogy egy idő után iszonyat unalmassá tud válni a Fallout 4, és akkor így egybeköti az egészet a Skyrim-mal. Ezt meg tudom erősíteni, mert a barátom is még pár évvel ezelőtt így az én ajánlásomra így kipróbálta a Skyrimet, és lazán beletolt egy olyan 50-60 órát, és utána ő is ugyanezt mondta, hogy most már így mindenki van maxolva, így a legnagyobb óriást is így leüti két ütéssel, és igazániból még van tartalom bőven a játékban, de úgy nem érez igazán kihívást abból, hogy játszom. Ugye én nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy milyen király lenne, csak ilyen bejelentkező videókat csinálgatni a Falloutból, vagy tudjátok, csak így egy küldetés, egy részküldetés, de az egész játékot végigjátszom, ezt nem fogom kimondani, hogy végigjátszom az egész játékot videóban, de hogy így csak ilyen feladatokat csinálgatni. És akkor így eszembe jutottam például a múltkor, amikor elmentem a legerősebb Power Armorer, ami az egyik igen, az egyik felelhetőségi hely, amit tudok, ez egy toronyban van, felmész a lifttel, aktiválódik egy sentry bot, ami egy szép nagy darab vas, és nagyon sok vasat dobál feléd nagyon-nagyon gyorsan. És van egy másik, ami pedig egy ilyen high-tech-ebb robot, az is hatalmasat üt. És akkor így feléltem, és akkor így előkaptam a rakétát, és így piu, piu, piu, és hát addig lőttem, amíg meg nem halt a sentry bot, így körbenéztem, hogy na hol a haverod? Aki egyébként éppen ki volt esve egy az ablakpárkányon, és egy háztetőn, egy lejjebb egy fokkal, nem tudom, valahogy kibukott, vagy nem tudom, kilökte. Lefele. Kilökte a robbanás egyébként. Egy ilyen kis tető szerkezeten állt így két méterrel lejjebb, úgyhogy őt már csak így nem tudom, nagyjából agyonvertem, mert már igazából a fegyvert se kellett miatt használni, és akkor így, ó, megvan a legújabb páncél. Hazavittem, nincs rá nyersanyag. És akkor elmentem, és így megvettem a nyersanyagot, és így visszamentem. És ez így tök jó érzés, meg tök jó egyébként, meg tudom, hogy nagyon keményen, tehát ezért dolgoztam nagyon-nagyon keményen, de most nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy valami megromlott a kapcsolatunkban. Egyébként a Power Armoroknál én azt vettem észre, hogy flexibilisen kezeli a játék a típusokat, és a minél magasabb szinten vagy, annál jobb Power Armorokat kezd el dobálni. Tehát a legjobb szériát azt a 30-as szinttől lehet. A legjobb szériát adott helyeken lehet beszerezni, de csak 25-ös szinttől. Tehát, hogy 25-ös szint alatt nem spawnol. Ugyanúgy, igen, ahogy a Railveganok, azok se spannolnak 25-ös szint alatt. Hiába mész el valahova, ahol találsz majd Railvegant, vagy kéne találnod Railvegant, nem fogsz találni. Mert egyszerűen nem fogsz találni. És ja. És így vannak még mindig ilyen kis projektjeim, pont olyanok, mint régen, hogy így a fejembe vettem, hogy akármilyen szint is kell ahhoz, hogy az embernek Railvegantja legyen, egy valószínűleg megvan, kettő én most szerzek egyet, és akkor így elsétáltam, így felszettem, és visszasétáltam. És így, ez így nem volt annyira az igazi. Tehát, hogy nem mindegy. Hát ez majd még kiderül. Most egyébként elkezdtem azon gondolkozni, hogy indítok egy karaktert, egy másik karaktert, amivel szintén Super Giga Survival-on próbálom végigjátszani. Van egy trükk rá, hogy viszonylag a legelején tudsz egy Sentrybot Companion-t szerezni magadnak. Igen. És nyilván azután olvastam el, hogy megöltem azt a sentrybotot, tehát tényleg konkrétan oda ment, és nézd már, kilútolható sentrybot! Jó, még él, de majd mindjárt megölöm! És jól megöltem, mit tudom én, elvettem a cuccét, és aztán így, itt egy tök jó kis Falloutos videó, nézzük meg! És ezt a sentrybotot meg tudod hackkelni. Na mindegy. Tehát, hogy az nem sikerül. Én igazándiból arra leszek kíváncsi, hogy ugye van egy Season Pass a Fallout 4-hez, amiről még semmit nem tudni, csak azt, hogy van, és már most megvásárolható $30 vagy euróért, és hogy ebben mit fognak kitalálni a srácok. Hát én bízom benne, hogy lesz egy legalább olyan kiegészítő, ami konkrétan egy elég nagy új területet is hozzáad majd az egészhez, és új lényekkel, meg nehezített ellenfelekkel, meg több kihívással. Nekem bőven elég az, hogyha meg tudjuk szorozni hárommal a mostani szörnyek erejét. Igen, az a másik. És hogyha nem veszi be az összes bolt a vizet. Én ennyit szeretnék. Ezt a két dolgot szeretném a Falloutban, és akkor valószínűleg teljesen szétcsapnám már is azt a játékmechanikát, amit kialakítottam. Szóval a másik, ami viszont nagyon-nagyon érdekes volt a héten, hogy Minecraftoztam. Nagyon-nagyon régóta nem, illetve ez nem igaz, mert azt mondjuk a kisebbi kacsival játszogattam néha. Ilyen nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon tényleg végtelenül kellemetlen 3-4 órás ilyen lépcsőépítések voltak ezek egyébként, mert azt mondja, hogy öccse szaladgált és csinált mindenféle dolgokat, én pedig lépcsőt váltam a sziklába. És mire végeztem a lépcsővel, addigra már menni kellett. Úgyhogy elindítottam egy Minecraftos videósorozatot most megint. Ennek az az apropója, hogy a streamer ház, amin dolgozom, az oda nem streamel senki ugye Minecraftot, és bevállaltam, úgyhogy viszont ha már fixen streamelek hetente Minecraftot, akkor akár csinálhatnék be a videót is, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy nagyjából nálam ennyi volt most az elképesztő gamer karrier. Minecraft Reborn. Igen, egyébként, és tök jó, mert hogy egy csomó mindent nem tudok, tök jó, mert hogy az annyira nem tök jó, mint az első Minecraft élmény, tehát nyilván az ilyen nagyon király volt. Úgy emlékszem, amikor még napokig nem mertem menni, valós időben napokig nem mertem kimenni éjszaka, mert hogy szörnyek vannak, de hogy még azt sem tudtam, milyen szörnyek vannak. És akkor így általános így néztem ki az ablakon, ami egy lyuk volt a falon, mert nem volt ablak, vagy nekem nem volt ablakom. Szerintem akkor már volt üveg. Volt üveg, csak nekem még nem volt üvegem, mert nem mertem kimenni éjszaka. És így, ó, látod ott azt az árnyat, így álltunk bátyám ott a másik oldalon, és így azt hittük még, hogy a szörnyek azok ilyen komoly dolgok. Na, ezt az élményt nem adja vissza, viszont az például ilyen tök vicces, hogy pont videóban egyébként azt hiszem el is hangzik az, hogy érdemes-e farmolni nyulat? Megölöm a nyulat, ami mellettem áll, nem dob semmit. Oh, látjátok, nem érdemes farmolni nyulat. És aztán regugliszom, és egyébként dob egy csomó mindent a nyúl, csak nekem nem. Ott épp akkor, úgyhogy egy csomó mindent így újra fel kell majd fedezni, meg újra rá kell jönni, ami valószínűleg nagyon hamar meg fog történni. Diszkriminálnak a nyulak. Igen, nekem nem dobott semmit, de hát ez egy ilyen életem. Hát a szemét megölöd, és még lootot se ad. Nem is értem. Ja. És egyébként nagyjából ezzel így ki is pörgettem a videókat, most így menjük a játékokat. Jó, meg simszeztem nyilván, kínzom tovább a népeket, de hogy tényleg most azokkal játszottam csak, amikről videóztam, és ténylegesen. Ez ismerős. Jó, akkor szegény Vikinek is megadjuk a szót, mielőtt mi teljesen letargiába fullan, vagy nem tud hozzászólni ezekhez a magasztos témákhoz, amikkel itt a fiúk játszanak. Ó, nem, én el voltam teljesen, szóval itt olvasgattam a kommenteket közben. Én nem simszeztem a héten, pedig azt terveztem, de nem jutottam el odáig, mert hát a múlt hetem az így borzasztó volt, így munkaszinten, meg minden, és totál stresszes voltam, és szerda este jutottam el arra a szintre, hogy akkor most nekem kell játszanom valamit, amiben kreatív módon így kiölhetem magamból a mindenféle hajlamaimat. Úgyhogy megvettem a Prison Architect-et, ami egy ilyen szimulációs, építgetős játék, ahol egy börtönt kell létrehozni, és aztán menedzselni a mindenféle működését, úgyhogy abszolút átéltem a helyzetet, hogy én most több tíz, akár több mint 100 embert azonnal börtönbe rakhatok, és nem rakok nekik se ablakot, az egész cella akkor, ahogy van benne egy ágy és egy WC, és egyébként ki tudnak belőle lépni, de Csontinál láttam, hogy még az Early Access-el játszottál videóban. Mondjuk az a játék indokolatlanul sokáig volt Early Access, de azon kevés Early Access játékok közé tartozik, amik már Early Access-ként is többet tudnak, mint sok teljes megkiadott játék. Tehát azért volt indokolatlanul sokáig Early Access, mert benne volt a content. Igen. 23 perc egyébként. 23 percen van a Prison Architect-ben. Azt hiszem a tutoriában nem sikerült megoldanom a villamosszék problémáját. Igen, egyébként az volt az a játék, ahol a tutoriál egy nemes egyszerűséggel azzal indít, hogy küldjél villamosszékbe egyenítéltet. Tehát így nekem jó játék. És egyébként az nem is tutoriál, hanem a kampány első része. Tehát, hogy konkrétan tutoriál nincs benne, a kampány van tutoriálnak álcázva néhol. És emiatt egyébként nem tudtam vele, azt hiszem ilyen 7-8 órát játszottam vele, nem tudtam úgy játszani, hogy ne kellett volna googliznom néha. Tehát, hogy mire rájöttem, hogy mi a fene baja van egy-egy emberemnek, vagy egy-egy dolgot hogyan tudok benne elérni, az hát még a Google-val se volt sokszor egyszerű. Igen, nagyon összetett. Úgyis én ezért nagyon szeretem így utána nézni, és felkeresni, és felkutatni. Ennek ellenére 23 percnél úgy döntöttem, hogy inkább kikapcsolom, majd játszom vele később. Igen, az a játék egyébként nagyon összetett, és én is ugyanezzel a problémával szembesültem. Tehát az egy dolog, hogy építgeted a szobákat, meg a különböző új alkalmazottakat fölveszed, azok ugye kikutatnak új lehetőségeket, új szobákat, de utána arra is van mód, hogy ugye a szobákat így sablon módjára egy egymás mellé pakold, és akkor ugye egy börtön blokkot is könnyűszerrel fel tudsz húzni, de aztán ott van még ugye a vízvezetékrendszer, az áramellátás, a kamerarendszer, a járőrrendszer, a... Mi van még ebbe? Elég sok minden. A javító programok, mármint úgy értem, hogy a rehabilitációs programok a börtön lakóknak, meg még iszonyat sok rendszer, és ez így mind összefügg. Igen, tehát elkezded a játékot úgy, hogy oké, legyen néhány cella, le tudjanak zuhanyozni, meg tudjanak enni, és egyébként a főnöknek legyen egy irodája, meg legyen áram, meg víz, és utána olyan gyorsan nagyon-nagyon bonyolult lesz, tehát hogy azt hiszem a kampányt a negyedik részig játszottam, és utána úgy döntöttem, hogy nekem most már saját börtön kell a nulláról, és azóta a negyedik börtönömet nyúzom, mégpedig azért, mert rájöttem, hogy ha nagyon jó a börtönöm, akkor el tudom adni, és egy következő börtönt sokkal több pénzzel tudok kezdeni. Yeah! Profit! Úristen, az, aki így börtönfelhúzásból él. Úgyhogy vannak, akik lakást vesznek, felújítanak, és aztán vesznek egy másik, eladják, és vesznek másikat, és van, aki börtönnel csinálja ugyanazt. Hát, ha lakásmafia van, akkor most már lesz börtönmafia is, érted? De tényleg, ahogy így oké, működik a börtön, és egy idő után rájössz, hogy na jó, de ezeknek a szerencsétleneknek valaki ki kell, hogy takarítson, aztán valaki ki kell, hogy mosson ruháikat, és aztán őket egyébként munkára is lehet fogni, meg egyébként azt is beállíthatod, hogy a kaja milyen minőségű legyen, és mekkora választék legyen, és hogy merre járőrözzenek a különböző őrök, meg elindíts nekik az antialkoholista programtól elkezdve a mindenfélét, és közben úgy tudsz pénzt szerezni, hogy ilyen hát kvázi ilyen fejlesztésre nyered a pénzt, hogyha elérsz valamit, tehát hogy... Hát meg minél veszélyesebb bűnözőket tárolsz, annál több pénzt kapsz értük. Ja, és természetesen a bűnözők állandóan megkéselik egymást, meg drogoznak, meg mindenféléket maguknál tartanak, és kiássák magukat a börtönből. Hát az meg a bűnöző van a bűnöz? Igen. Mi? Bűnöző van a bűnöz. Nekem nincs meg a magyarra a lefordítása, a hipster gonna hips. Ja. Leszedtem közben a játékot, mert annyira kirejtettünk. Na, ennyi, kész, sales. Köszönjük. Meg az a durva, hogy van egy ilyen besúgó rendszer is a játékban, tehát konkrétan felbérelhetsz ilyen kollaboráns bűnözőket, akik kémkednek neked, hogy kinél milyen stuff van, meg ki akar megszökni, meg minden, de viszont ha túl sokáig hagyod őket úgymond dolgozni, akkor egy idő után kiszimatolják a többi cellatársa, kiszimatolja, hogy vele nincs minden rendben, és akár még kicsit valami baleset is érheti a zuhanyzóban, leesik egy szappan, meg ki tudja, tehát igen, és nekem már sikerült elérnem akkora lázadást is, hogy az összes épületem piros volt, vagyis nem láttam be, hogy mi történik ott, mert nem volt ott egy emberem, se csak rohangáltak össze-vissza a rabok, és nyilkolták egymást, és én sikítottam, hogy úristen, már meghalt 3 ember, ó, már 5, ó, már 10, úristen, már meghalt 5 őröm is, és akkor így úgy gondoltam, hogy hát, persze, hogy újat kell kezdenem, mert igen, nem... hagytam, hogy mindenki meghaljon egy idő után, mert nagyon elégedetlenek voltak. Úgyhogy tényleg ez olyan játék volt, hogy leültem este 10-kor, hogy na jó, játszom egy órát, mert holnap nagyon korán kell kelnem, és akkor 13-kor ez a basszus. Akkor már. Akkor még játszunk még egy időt. Igen. Úgyhogy ez volt az egyik, amivel játszottam ezen a héten. A másik, amiről van egy tök jó élményem, az a Hearthstone-nak az új Tavern Brawl-ja. Ugye visszahozták ezt a co-op brawlt, ami nekem az egyik kedvencem volt, tehát én imádtam, és a barátom is, és az öcsém is Hearthstone-ozik, és 2 napig hallgattam, hogy sírnak, hogy nem sikerül nyerniük, mert mindig valami tök bénákkal kerülnek össze, ráadásul azt hiszem, nem volt teljesen jól specifikálva a leírásba, és valószínűleg egy csomó ember nem tudta, hogy ez újra egy co-op brawl, és akkor visszahílelték a megölendő ellenséget, meg ilyesmi, és sírtak már itt 2 napja, hogy nem sikerül nyerniük egyetlen egyet sem. Hát mondom, jó, játszottam közösen egyet a barátommal, persze nyertünk, persze rájöttünk, hogy ezért nem kapjuk meg a paklit, úgyhogy mindegy, és utána is csak azt hallgattam, hogy nyá, nem sikerül nyerni, mindenki olyan béna, és ez fejezzétek már be, és na jó, egyet játszom. És abban az egyből természetesen sikerült nyernem. Ennyi, megmutattad. Igen. Nagyon elvezem ezeket a co-op brawlokat egyébként. Én tökre azt vártam, hogy esetleg behoznak egy ilyen játékmódot, és én nagyon szeretném, hogyha a jövőben így állandóra behoznák. Igazándiból most nemrégiben a Hearthstone-osok kiraktak egy hát vlog videót, ahol a Ben Brody, ő a direktora ennek a Hearthstone projektnek a Blizzardnál, ő abban kapcsolatban nyilatkozott, hogy így az új content, illetve a fejlesztés az milyen ütemben halad, illetve hogyan tesznek ilyen különböző megnyilatkozásokat az új Hearthstone fejlesztéseket vonatkozólag, és igazándiból röviden és tömören annyit mondott el, hogy hát tök jó lenne, hogyha gyakrabban és többet mondhatnának, ugyanakkor semmit sem akarnak elkapkodni, blablabla, bla, bla. De a lényeg az, hogy több olyan dolog is van már nekik így mozgásban a kis boszorkány konyhán, amiről jelenleg még nem beszélhetnek, ugyanakkor valószínűleg az idejében több kellemes meglepetés is fogja érni a játékosokat, és szerintem ez lehetne az egyik. Tehát, hogy a Tavern Brawl mellé bejön egy ilyen konstans boss battle, vagy akárminek nevezzük, de egy ilyen konstans játékmód, ahol konkrétan vagy random emberekkel, vagy haverokkal így csapatossal lehet mondjuk adott fix bosszok ellen menni, és ezt akár lehetne úgy is, hogy hetente más boss, de én igazából annak örülnék, hogyha úgy lenne megoldva, mint a World of Warcraft-on, tehát ott lennének fixen a bosszok, és csak bővül a repertoár, mert szerintem ezek így barom jó mókák, és igazándiból illeszkedne is abba a formátumban, mi szerint, hogy még több opciót kéne adni a játékosoknak, főleg az új játékosoknak, hogy új paklikra tegyenek szert, és például ez is lehetne egy másik olyan módja, mint a Tavern Brawl, hogy ezért is járna, ha teljesített hetente egy új ingyen pakli. Mert most konkrétan ez az egyik legnagyobb probléma, hogy az új játékosok annyi paklit kéne legyen, hogy vásároljanak, amire rámenne egy-két havi fizetés. Ezt persze nem nagyon fogják sokan megengedni maguknak, meg nem is csinálnák meg. Vagy pedig ugye azt mondják, hogy jó, hát én ezt a másfél-két évnyi lemaradásomat azokkal szemben, akik már azóta seggelnek a játék előtt, nem fogom a büdös életbe behozni, akkor kipróbáltam, akkor megyek játszom valami mást, ahol esetleg esélyem is van. Holott az egész egy büdös nagy random faktor az esetek 50%-ában, másik 40% múlik azon, hogy milyen lapokat pakoltál a paklitba, és csak 10% a skill. Ez mondjuk az én durva becslésem a játékkal kapcsolatban. Hát igen, emellett mondja azon is... 10.000 skill. Azon is gondolkodtam, hogy mennyiben változtatna a játékon, hogyha lehetne egymás között cserebelélni a lapokat, mint ugye, ahogy ez az eredeti WoW kártyában volt. Mármint nyilván ott kézzelfogható kártyákról volt szó, szóval tudtad cserélgetni, meg tudtad adni-venni a lapokat, hogy ez pusztán amiatt van így, hogy dust rendszer van, hogy így nekik fizess a mikrotranszakciókkal, vagy nem annyira mikróval, ne pedig a másik játékosnak. Egyrészt ezért, másrészt azért, mert szeretnék a fekete piacot úgymond a játékon kívül tartani. Mert ha most belegondolsz, lehetne csereberélni, akkor tutira megjelennének azok a lelkes kínai árusok, akik ugye azt mondják, hogy fizessen nekünk $100, és akkor az FND-nek jár egy, mit tudom én, milyen pak. És akkor így megkapod. Holott akár 200-at is kifizethetnél a Blizzardnak, mire kiesik az adott kártya. Tehát így ez a lényeg. Igen. Egyébként nem is kell feltétlenül kis kínaiak. Tehát, hogy valószínűleg a kicsit leleményesebb e-sportolóktól kezdve bárki elkezdeni eladogatni a kártyáit, mert megteheti. Tehát, hogy ha neki vannak, nem tudom, ő nagyon sokat játszik, és emiatt esik mondjuk több kártyája, vagy van bont több kártyát, és akkor van egy csomó, amiből több van, akkor egyszerűen nem betöri, hanem eladja valódi pénzért, és akkor a dust rendszer az már nem is érne semmit igazából, mert hogy inkább eladnák, mint betörnék. Hú, hát én a Blizzardnak annyira hálás vagyok a Diablo 3 aukciós házért, mert konkrétan megvettem a Collector's Edition, és az árának a kétszeresét visszaaukcióztam. Tehát ingyen volt a Collector's Edition, és még kerestem is vele pénzt. És rögtön az első napokban kiesett egy legendás cucc, és most ez te viccelek, a Diablo? Diablo 3. Hát nem hiába vették ki belőle. És 40 euróért adtam el egy szar legendary-t, így az első egy héten. Te nem mozogsz nagyon gyakran a Counter-Strike világában, ugye? Nem. Az 1500 eurós kés skinekkel. Jézus Isten. Megtarkított csodavilágban, ahol nagyon-nagyon fura dolgok történnek általában. Igen. Ezek... És mit tud az 1500 eurós kés skin? Nem mondanám feltétlenül, de nagyon ritka. Tehát, hogy általában ezeket tudják. Tehát, amik ilyen átkozottú ritkák, meg szépnek se kell lennie. Játszani se játszol vele feltétlenül. Tehát, hogy hogy ez mindegy, ez így működik, sajnos. Mert én nagyon fura egyébként, és ezen lehet lovagolni, mert a Counter-Strike e-sport részét például nagyon erősen mozgatja ez a rész is. Itt nem azt mondom, hogy a Counter-Strike egyébként nem feltétlenül tartana magát azon a sikeren, ahol jelenleg tartja magát, mert nyilván ilyet nem mondtam. De szóval, hogy nagyon-nagyon erősen hozzáad még ez az egész fogadós rendszer, és a cégeknek ugye ezzel kapcsolatban mindig döntenie kell, hogy vagy belállnak, vagy nem. A Blizzard úgy döntött, hogy ők nem, és a lehető leginkább nem. És egyébként a legtöbb cég így döntött, annak ellenére, hogy ezzel kiadnak a kezükből egy hatalmas lehetőséget, hogy még nincsenek olyan ritka kártyák a Hearthstone-ban, ami így elpörgeti az árakat a rákba, vagy bármi, és még nem lehet eladni őket, úgyhogy nem pörgetheti el. Viszont ugye így kicsit legalább rendszerben tudják tartani a dolgokat. Apropó Blizzard és e-sport, ha jól tudom, nemrégiben az Activision és a Blizzard akkor már felvásárolta az ESL-t, vagy a MLG-t. Vagy az MLG-t. Igen, ez a kettő ilyen nagy név az van. Az MLG. Van még pár. Az MLG ugye egy észak-amerikai e-sport szervező csoportosulás, akik teljes coverage és minden lebonyolításával foglalkoztak. Az, hogy most az Activision megvette őket, az igazából nem hiszem, hogy túlzottan sok mindent fog számítani, ugyanis eddig is csak Call of Duty-t játszottak. Ez nem igaz? Játszottak más is, de Call of Duty-t leginkább. Export szinten csak ők játszanak kodot. Viszont ez szerintem már lehet, hogy az Overwatch-ra is egy ilyen hát készülődés lévén, hogy akkor egy elég tapasztalt cég fog mögé állni az Overwatch-nak is, hiszen azt szerint egyértelműen látszik, hogy a Blizzard e-sportnak szánja az Overwatch-ot. Főleg a gazdasági modelljében. Igen. Nem. Nem, ez a gazdasági modell az, ami egyébként kinyírja az e-sport részét a Hearthstone-nak, az Overwatch-nak. Ez izgalmas kérdés egyébként, hogy abból hogy lesz e-sport, mert maga a játék az nagyon jó alapanyag rá. Azonban ugye az e-sport kialakulásának azért vannak még olyan feltételei, amikről egyébként egyszer tök izgalmas lenne így egy nagyon hosszú beszélgetést tartani, hogy mik azok a játékok, amikből valóban erős e-sport lehet, mik azok, amik nem, mik azok a balansz feltételek, változatosságok, ilyen, mindegy. Szóval, tök jó e-sport lehetne, azonban saját maga alatt rugdossa a széket, mert még egyre csak rugdossa a széket, tehát még nem rúgta ki egyértelműen, de rugdossa a széket a Blizzard azzal, hogy egy összegér árulja, és hogy ő maguk nem tudják, hogy milyen áron fogják majd adni, vagy pénzért adják a további hősöket, vagy mi van a skinekkel, tehát hogy ez így necces, de igen, az MLG-t megvette az Activision, én inkább a Call of Duty vonalra koncentrálnék emiatt, nem a... Mert igazából eddig is az ő bajnokság szervezőik voltak gyakorlatilag, mert egy jó ideje. Mert itt ugye régen voltak azért így StarCraft, meg mint most is így nézem az MLG honlapját, Game Battles, Advanced Warfare, az új COD, meg FIFA 16. Lehet ez akkor egy kicsit olyan volt, mint annak idején a Volt cégemnél, hogy a Norma Fájai Hotelbe, vagy inkább Wellnessre szerveztek ilyen csapatépítőket. Aztán egyszer csak úgy döntött a cégcsoport, hogy így megveszi az egész Norma Fát, mint a hotelt. Igen, tehát hogy ez így nagyon viccesnek hangzik meg ilyenek, de egy bizonyos idő után annyi pénzt költenek el együttműködésekre, amiből igazából meg is vehetnék már az egészet. És akkor onnantól kezdve pedig ugye egy céged oldaláról, hogyha ugye van erre tőke, akkor ez tök logikus volt, mert nem csak jelentősen csökkentették a költségeit a céges csapatépítőknek, hanem még az év összes többi idejében meg ők kapják a pénzt a helytől. Tehát azért ennél sokkal jobb. Igen, meg jóval egyszerűbb szervezni is bármit, mert ugye ők mondják meg, hogy mikor ki hova jön, vagy hova nem jön. Így van. Így van. Ez egyébként ez egy tök logikus döntés. A Blizzard egyébként nem jó e-sport építésben, tehát nem tudom, hogy nektek feltűnt-e ez, vagy ezzel most új dolgot mondok, de a Blizzard kifejezetten nem jó e-sport építésben. Nyilván ezt nem lehet csak is kizárólag az ő kudarcuknak betudni, de így átvették a StarCraftot így erővel, ugye a koreai szervező gárdát. Azért nem lehet ezt csak nekik betudni, mert közben megjelentek olyan új játékok, játék típusok, játékstílusok, amik gyakorlatilag ugye elgyengítették a StarCraft-ot alapból is. Viszont ők így elvették, és aztán így zuhant a játékos közösség. Tehát nem az, hogy így csendes leáldozóban volt, hanem beleállt a földbe. És egyelőre én még nem látom azt, hogy bármi köré olyan elképesztően brutális dolgot építettek volna. A Hearthstone köré nem építettek rosszat, az e-sport. A Hearthstone ez még körülbelül működget, de hogy a többi tekintetében a Heroes of the Storm-mal se boldogulnak jól. Mondjuk az is egy konkurensekkel teletömött piacra érkezett. Az Overwatch az ilyen szinten jobb helyzetben van, de hogy itt se találják el feltétlenül, mire szüksége van szerintem, legalábbis a játéknak. Hát minden esetre erről az e-sportos dologról akkor majd még beszélhetünk egy jót egy másik adásban. Én már felírtam. Igen, nagyon érdekel. Hozzáfűzni nem tudok, Az nem baj, tehát igazándiból itt hármunk közül még Siriusnak van a legtöbb köze az e-sporthoz. Ennyire nem hangzott őszintén. Engem még nagyon érdekel. Nem, komoly, csak ilyenkor érted, ülök itt, tök csöndben, nagyon érdekel, amiről beszélsz általában, mert a Csonti ilyenkor szintén csak hallgat, néha közbeszúr, de közben látom mellette a kommenteket. És akkor így ez a csöndben vagyok. Jó, de még mindig csöndben vagyok. Jó, de érdekeset beszél, de közben csöndben vagyok. Látom, hogy csöndben vagyok, tudom, hogy csöndben vagyok, és arra akarok figyelni. Szólj közbe! Ne hagyd, hogy elnyomjunk téged. Na, engem tényleg tökre érdekel, hogy mi az, ami miatt egy játék jó e-sport játék lesz. Tehát, hogy ez mind úgy. Jó, hát akkor felírtam, ha nem is jövő héten, mert jövő héten, ha jól tudom, egyéb elfoglaltságaid lesznek, de akkor jövő hét utánra! Yeah! Yay! És akkor egy ilyen egész estés e-sport orgia lesz itten a máma. Jó, az epizód, ahol Sirius hülyeségeket beszélne? Az e-sport dolgairól? Igen. Lehetne ez a címe egyébként. Tehát hármunk közül még egyszer mondom, te vagy az egyetlen, aki még úgy valamennyi köze van az e-sporthoz, de ettől függetlenül lehet egy jó beszélgetés belőle. Tehát annál szebb nincsen, mint amikor laikusok beszélgetnek dolgokról. És akkor nézi valaki, aki benne is van a dologban, és akkor egy úristen, jáj. Hát egyébként ez relatív, mert ugye ki melyik részére gondol benne lévésnek, tehát az üzleti része, vagy a mondjuk a játékos része, mert az talán nem mondanám, hogy a vagy bármelyik játékban vágom annyira a dolgokat, hogy valaha e-sportoló legyek, bár egyébként elég menő lenne, de nem. De mindegy. Én nem irigylem a színjeidet. Én egyébként igen. Nem nagyon. De azért az a ház, ahol most átköltöztek, azért az, na, azért érdemes dolgozni mindig. Én egyébként elhatároztam, hogy ha csinálok valaha is még Sims 4-es videót, az biztos valami nagyon elborult ilyen torture chamber lesz kb. Tehát ott az a mindenkivel bármit kategória, és a lehető legőrültebb dolgokra fogok direkt rámenni. Már ez nagyon egészséges. Igen, pontosan. Tehát ilyen nagy boldog kommunában. Vannak kis állatok a Sims 4-ben? Még nem. Még nincsenek. Mázliuk. Valamit bele kell rakni a kiegészítőkbe. Valószínűleg a Sims 4 nem megy nagyon jól. Igen. Szomorú. Nem özönlenek megállás nélkül a kiegészítők, csak suttyomba tolnak ki egyet-egyet. A Sims 1-ben egyébként még nagyon-nagyon régen, abban volt háziállatos kiegészítő, és... A 3-ban is volt. Én az 1-jel játszottam sokat egyébként, volt. Meg most a 4-jel. Meg abban voltak még ilyen dolgok, bár lehet, hogy később is volt, hogyha vettél kis állatot, gyíkot, madarat, ilyeneket, akkor azokat otthon ki kellett rakni a teráriumba, ketrec helyett, kalitkába, meg ilyenekbe, viszont ha nem raktad ki, akkor így nye, és akkor a karakteres zsebében maradt örökre. Háromban volt. Ez az egyben is, ez egy is pontosan. Egy volt. A három kicserben, de az ott annyi különbséggel, hogy képes volt elszökni a zsebedből, és akkor egyszer csak azt látod, hogy egy X szaladgál a nappaliban, és az a wow, azért, mert hónapok óta nem szedtem ki a zsebemből. Szabadság. Akkor most visszarakom, most kifutkároztam magát, jó lesz. És így zsebre raktad a gyíkodat ismét. Hú, ez most elég szarul hangzott. Gyönyörű kifejezés volt ez, mindenképpen kinyertes. Igen, de ha megesik ilyet. Főleg nálam. Egyébként már megkaptam azt is, hogy valaki beírta, hogy Csonti olyan szexista vagy, és már nagyon unom. Szerintem ennek az embernek fogalma nem volt arról, hogy mi az, hogy szexista. Sose tudhatod. Lehet, hogy ő így tudja a világ minden igazságát, és ez is köztük van az egyik. De nem baj, én vállalom ezt. A nappaliban, nem, a nappalitokban elhelyezett egy poloskát, és hallgatja a titkos beszélgetéseiteket, és ez alapján mondja, hogy szexista vagy. Nem, az alapján csak egy gyerekordítást hallana, meg néha minket is, amikor kiakadunk a sok gyerekordítást. De én azt nem nevezném szexistának, egy picikét sem. Mindegy, megpróbáltam. Szóval oda kanyarodtunk el ennyire, hogy... Hogy Hearthstone. Játszom. Hearthstone-tól a szexizmusig. Teljesen jó átkötés. Jó kombó. Még egy dologgal játszottam a hétvégén, sőt, tulajdonképpen csak egy videó erejéig, de meg akartam említeni. Megint pofátlan önpromó következik, de én ugye nagyon szeretem a Super Mario Maker-t, amit Wii U-ra adtak ki. Ez a Super Mario játékoknak egy olyan kiadása, ahol bárki építhet pályát, és aztán feltöltheti, és mások is játszhatnak ezzel. És hát kb. 2 hónapja, vagy talán 3, amikor csináltam róla egy videót, akkor voltam olyan bottal, és mondtam, hogy ha a nézők csinálnak pályát, küldjék el. Hogy most a hétvégén pihenésképpen, jól van, játszom egy néhány pályát, biztos cuki aranyosokat készítettek, és aztán elég elfolyultak a dolgok, és azért is akartam felhozni, mert ugye készítettem belőle videót, és nem volt annyira brutális egyébként a pálya, tehát hogy kiakasztó volt, szemét volt, de nyilván nem a legrosszabbak közé tartozott, viszont nekem maga az élmény annyira traumatikus volt, hogy én akartam valami könnyű lazát játszani, és azt gondoltam, hogy majd coinból kirakják, hogy szia Viki, vagy valamilyen baromság, és szia Viki. Nagyon kis naívnak nézed akkor az emberek. és végül videó közben is így elengedtem magam, és totál kiakadtam, és nem egyszer sikerült kiabálnom is. És igazából ez volt az első olyan videó, ami úgy éreztem, hogy stílusban így ennyire ilyen eleresztős volt, és kicsit így elgondolkodtatott a dolog, hogy azért általában tök konszolidált vagyok. Jó, amikor a Walking Deadbe oda mászik egy lábak nélküli arc, akkor azért én is kiakadok egy icipicikét, de itt úgy kifejezetten, és ezt sokan meg is jegyezték a kommentekben, szóval én ezen így gondolkodtam, hogy mint hogyha valami más stílus produkáltam volna, vagy nem tudom, hogy csak olyan volt a hangulatom, hogy éppen ennyire emiatt szerettem volna, hogy szólássá váljon, vagy közmondássá, vagy emi volt a kedves pályakreáló. és hát nem egyszer hangzott el a videóban, hogy emiatt mennyire szeretem, és nem egyszer, kétszer volt kiírás, hogy emiatt kérlek. Nyilván ezen túl is szeretnék majd nézők pályáival játszani. Nem szerettem volna, hogyha ez az első ilyen tapasztalat, ami alapján aztán mások is elkezdenek majd pályákat gyártani nekem. Úgyhogy attól függetlenül, hogy ez egy kicsit így talán stílusban kilógott minden addigi közül, amit eddig csináltam, én tökre élveztem, és lehet, hogy megtartom egy ilyen, ténylegesen egy olyan sorozatnak, ahol én is így elripacskodom a dolognak egy részét. Igen, egyébként ezt akartam kérdezni ennek kapcsán, hogy ha mondjuk egy videósnak van egyfajta stílusa, és attól valamiért, most történetesen azért, mert egy teljesen más játékkal játszottál, ami kihozta belőled azt, amit kihozott, tehát egy teljesen más stílust vesz föl, akkor az mennyire fogja azt eredményezni, hogy sok néző ilyenkor azt gondolja, hogy ó, biztos megjátsza magát, vagy ó, most eddig biztos megjátszotta magát. Tehát, hogy ez így mennyire hozza magával ezt a fajta attitűdöt. De hogy nézem, elég jó lett ez a videód, mert már most van rajta több mint 2500 megtekintés. Jó, hát nagyon jó lett az index kép is elmre. Bocsi, de nem tudok belőle bevágni, mert ha Nintendo játékokat rakok ki, akkor a YouTube-on megölnek. Sajnos. Igen. Ja, de úgyhogy ez egy tök érdekes dolog, és egyébként én sem szeretem azokat, akik így egész végig, legalábbis nem nézek rendszeresen olyan videósokat, akiknek az egész arról szól, hogy így végig kiabálják PewDiePie módra, mégis valahol így tök jól esett, hogy találtam egy olyan közeget, ahol amikor 8000-szer, nem is azért, mert annyira nagyon nehéz a pálya, hanem 8000-szerre se tudtam megjegyezni, hogy ott ugranom kell egyet, különben meg fogok halni, akkor így tök beleadtam, hogy amit valójában éreztem belül. Hát nekem ez a Hearthstone videók készítésénél szokott néha előfordulni, hogy csinálom a videót, mondjuk bemutatok egy paklit, és általában ilyenkor az, hogy vagy egy már kitalált paklit próbálok ki, és mutatok meg, vagy én találok ki valamit valami elborult ötlet kapcsán, és akkor ilyenkor az úgy néz ki, hogy 2-3 mérkőzést lejátszok vele, a végén pedig megmutatom, hogy milyen lapokból áll össze. Most már annyit finomítottam rajta, hogy egyből ott van a pakli oldalt, és akkor nem kell ott pofáznom a végén, és akkor ennyi. És ilyeneknél szokott néha előfordulni, hogy így elkezdem a felvételt, megy az első mérkőzés, és valami olyan pofám leszakad módon kapok ki, hogy így mondom, hogy a végén valami átmegy az egész valami istentelen nagy kárunkodásba, hogy az a jó, büdös, és akkor egy fél percig megy, és akkor így mondom, na jó, ez talán mégse, és akkor újra felvétel, és tehát a Hearthstone kb. Az egyetlen olyan játék, ami ezt a rage-et ki tudja hozni belőlem időnként ezekkel a szituációkkal, de ettől függetlenül ez még egy pozitív dolog. A másik ilyen játék, amin ki tudok, vagy ki, nem ki tudok, mert nem játszom vele, de amin kiakadtam, az pedig a Battlefield Hardline volt ott meg azért, mert az a no way, illetve nem, volt még egy, a Rust. Ott voltak még ilyen idegösszeroppadás közeli állapotok. De ott is inkább a jó értelemben sokszor. Ezerre keresek egy Mario Maker-es cikket, amit pont most láttam. Ilyen legidegesítőbb mepek témakörben, és nem találom. Fú, hát a kedvencem az a csávó, aki valami 3 napot ölt bele, hogy végigvigyen egy pályát, és a készítőnek is 15 órába telt. Mert ugye akkor töltheted fel a pályádat, hogyha végig tudod vinni. Na most nem tudom, hogy ki az, aki ezt kiküszöbeli úgy nagyon egyszerűen, hogy beleépít valami olyan titkos ajtót. Ugye most már lehet láthatatlan ajtókat is azt szembe tenni bele, az új frissítéssel talán jött. És hogyha így mondjuk ki tudod küszöbölni a dolgot, hogyha van egy olyan ajtód, amit nem vesznek észre az emberek, és oda bemész, és a végén nyíkhatsz ki, necces, ezért pont most olvastam azt is, hogy a Nintendo elkezdett pályákat törölgetni, ami nem olyan pálya volt, ami így igazán építette volna a játékot, azokat elkezdték letörölni. Ez mondjuk azért az elég király, mert mint tudom, hogy ennek nem kéne így örülnöm, mert emberek munkáit teszi tönkre, de hogy ők meg emberek életét próbálták tönkretenni. Nem találom, de mindegy, és abban sem vagyok biztos igazából, hogy Mario Maker volt, mert nem ismerem fel nyilván a játékot, de az a lényeg, hogy a karakter kinézetét átalakította valami másra, valami játékelemnek a kinézetére, és a következő teremben egy halom olyan pattogott. És egyszer amiatt volt nagyon szivatás, mert nem tudtad, hogy melyik vagy te. És így követhetetlen volt ugye az, hogy pontosan mivel is van. De nem találom, átnéztem már, szerintem Kotakus hír volt, átnéztem már a Twitterüket, a Facebookjukat, lehet, hogy csak nem tudom, nem is ma láttam. Az Mario Maker volt egyébként egész biztos, mert kvázi bármilyen Nintendo karakternek a formáját fel lehet venni a Mario helyett, vagy Amiibo-val, ugye, ami pénzbe kerül, érincsd oda, és hú, de jó mindenkinek, illetve vannak mindig ilyen event korszok, amikor valami történik, és akkor arra készítenek egy pályát, és hogyha ilyen echte, hivatalos Nintendo pályát, és ha azt végigviszed, akkor állokkolod a karaktert, és utána azzal is tudsz játszani, vagyis tudsz olyan gombát csinálni, mert hogyha felvesz a pici Mario, akkor olyannál változik át. Igen, gombás volt a dolog. Na, ja, úgyhogy valószínűleg ez volt. Vagy sonkás. Kotaku Nintendo. Miért van külön Kotaku Nintendo? 54-en követik. Wow. Na mindegy. Szóval ezekkel játszottam. Ez jó. Belehúztam. Ja, és végigvittem a Minecraft story módot, és volt is egy nagyon felháborodott tweetem, amire ráraktam Viktort is. Igen, találkoztam vele, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokáig nem tudtam pontosan hova tenni, hogy miért twittelted rám azt, hogy a malacom. Nem, ezek olyan gondoltak, hogy én viszonylag hamar rájöttem. amint az első Rubenes komment megjelent alatt, rájöttem, hogy mi van, meg is keresem ezt a twittet, mert egyébként zseniális, meg tökre vágom, lehetett volna vágni azonnal, hogy mi az Istenről beszél, de hogy nekem nem sikerült sajnos. Lehet, hogy ennyire nem fontos. Nem. Pedig így is azt gondoltam, hogy annyira full spoileres, hogy ezt így nem kéne, de ezek szerint nem volt annyira problémás, ha még te se jöttél rá. Az ott sok kis malac, a rózsaszín. Az sok, igen, csak erre nyilván nem fog rá fókuszálni, akkor nem. A malacom! Igen. Az összes létező smiley sok malacom. És hát ja, az ott egy szomorú rész volt. Ráadásul az a helyzet, hogy szerintem a Minecraft story módon megtehették volna azt, hogy kicsit jobban megtisztelik azt a malacot, és nem pukkan át egy 20 szeletté. Igen! Nem tudom, hogy megvan-e neked, Csonti, ugye? Ezt csináltál konkrétan? Igen, hogyha megölsz egy Minecraftban egy malacot, akkor van egy ilyen kis füstefekt talán, de csak ilyen nagyon-nagyon pici, és akkor ott lesz, vagy még talán az se, de szerintem az van. És akkor ott van egy hús darab, ott lebeg, de itt így lebeg a föld fölött, így forog, tudod, a felvehető item. És akkor így a barátod az egyetlen jó fejgyerek gyakorlatilag az egész. De most ezt megcsinálták? Lezuhan, feláldozza magát, érted, meghal, ott vagy mellette, fogod a fejét. Meg, igen, hogy így fölötte hajolsz, és minden rendben, itt vagyok veled. Meghal, és aztán így puh, és így átváltozik egy 20 szeletté. Oké, és akkor viszed megsütni már rögtön. Láttam, hogy így, hát jó. Ezt megcsinálni. Tehát 3,5 részen keresztül végig kísér téged az a szerencsétlen négy lábú, és a végén így átpukkantják 20 szeletté? Átpukkan 20 szeletté, és így a tiszteletet a malacoknak. Hát nem mondanám, hogy ettől nem lesznek traumásak a gyerekek, akik ezt végigjátszák. Mi jót rögünk rajta, de lehet, hogy mondjuk egy 8 éves, utána hetekig sír és pszichológus. Szerintem azért nem annyira vészes, de hogy azért egy kicsit többet adhattak volna a tiszteletre. Hát én emlékszem, amikor még kicsi voltam, és történt úgymond egy drámaibb dolog egy rajzfilmben, amit néztem, és akkor utána így hetekig még így szarul éreztem magam, ha rágondoltam. Vagy spoiler, ugye a Final Fantasy 7-ben az egyik fő karakter az első diszk végén meghal, és azután is konkrétan 3 napig nem volt kezdem a játékhoz nyúlni. És akkor azért már nem 8 éves voltam, hanem ilyen 14-15. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly dolgok is lehetnek a háttérben. És én nem vagyok az érzelmileg nagyon instabil ember se, de hát azért mégiscsak. Tehát konkrétan megölték a malacot. Nem megölték a malacot, hát egy küzdelemben meghalt. De megölték a készítők a malacot. És aztán tüntetőleg így belepukkant az étterbe, és átváltozott és sült húsá, ami egyébként nyilván tök jól jelzi, hogy... A fogyasztói társadalom kivetülései. Nem, ez történik a Minecraftban, ez tökre természetes, és ha barátod az a malac, ha nem. De ez a malac, ez egy személyiség volt, ez egy karakter volt, egy történet, Bene, könyörgöm, amit ráadásul kisgyerekeknek szánnak főleg. Ez vitathatatlan, de attól függetlenül a karaktermalac is csak hús. De ez már majdnem azt a határt súrolja, mint a bűn és bűnhődést kezdenék el olvasni a 10 éves kisgyerekemnek. Tehát nem, így... hát csak szerettek volna hülyek maradni a játék mechanikáig. Valahol muszáj volt, ha már sehol máshol nem lehetett. Hát persze, végül is. Ne építkezzünk benne, ne fedezzünk fel új tárgyakat, öljünk meg egy malacot. Tehát így... Meghalni, és aztán pukkanjon át hússá. Igen, és... Jézusom. Igen, azt gondolkozom, hogy melyik a felháborítóbb. Ez, vagy az, hogy befejezték a negyedik? De én komolyan, én ezért várnék egy olyan jellegű megmozdulást, mint annak a Mass Effect befejezéséhez. Tehát, hogy így annyira felháborodtak az emberek, hogy normálisra megcsinálták. Valószínűleg, ha akkor a rajongótábor lenne a játéknak, mint a Mass Effectnek, akkor lehet, hogy lenne egy akkora felháborodás. Miért? Minecraft story módnak nincs akkor a rajongótábora? Nincs. Oké, okay. Ezt nem tudom, csak kérdeztem. Szerintem nem tudom elképzelni, hogy legyen így teljesen őszintén. Nem, én sem. Nézzük a Minecraft... Felkeressel, hogy fan club? Nem, Steam charton meg lehet nézni. Steam chartozok, csak nem. Csak nem. Minecraft. Találsz-e bármit Minecraftra, a Minecraft story módot, amire ezzel előbb rákerestem. Fú, 44 perccel ezelőtt 412 ember játszott vele. Az annyira nem sok ahhoz képest. Nem, az nem nagyon sok. Az all-time maximum az 3641. Jó, akkor innentől megválaszoltad a kérdésemet. Ez szerint a táblázat szerint, ugye ez az all-time maximum, amiért is sírni szoktak egyes cégek. Igen, és nagyjából úgy néz ki, hogy a játék... Ez fura. Mikor jelent meg a Minecraft Story mód? November végén. Közepén. Egy november elején játszottak már vele, de gondolom lehet, hogy azok a teszterek voltak. Tavaly össze. Nem voltak nagyon-nagyon sokan. És aztán volt egy nagyon nagy peak november 24-én, ami egyébként a megjelenési dátum szerintem, mert nekem úgy rémlik. Minecraft Story Mode. Wiki. Ha, nem az én videóm az első, hogyha erre rágooglizok. Ne röhögj, ez nem jó. Ugye, Viktor, fontosak azok a tegek, látod? Én tegelek mindig videókat, kivéve elfelejtem. Te szavazd a Minecraft Story Mode esetében. Na mindegy, tételezzük fel, hogy az. Körülbelül, és hogy aztán volt egy nagyon-nagyon nagy fellángolása, mert arányosan a játékosokhoz decemberben, gondolom karácsonykor megkapták egy csomó, december 23-a, 24-e magasságában volt egy, nem, 23-án volt egy nagy píki 3641-el, igen, tehát karácsony alatt ért el a maximumot, azért az is valami, és azóta így megy így lefele, nagyon csúnyán, nagyon-nagyon csúnyán. Úgyhogy nem mondanám, hogy hatalmas mennyiségű játékos bázisa van ennek a játéknak. Jó, nyilván vele kell számítani, hogy a Steam Charts nem a világ legpontosabb forrása, de hogy így nem tével akkorákat, hogy most azt mondjuk hirtelen, hogy... Egyébként 100 000-en játszottak vele egyszerre. Igen, tehát nem arról van szó, hogy azt írja, hogy 400-an játszanak, de egyébként 400 000-en voltak, csak nem vette észre azt a 3 0-át, mert egyébként is ilyen nullákkal nem kell foglalkozni. Úgyhogy, ja, én nem mondanám ezt egy sikerjátéknak, semmiféleképpen sem. Nézzük ugye ezt a számot a Fallout 4-re. A Fallout 4 az vezetik konkrétan az eladási, meg mindenkori játékos listákat. Jelenleg egyébként nagyon gyengén muzsikál. 31 000. Jó, egy órában ezelőtt 61 603-an játszottak egyszerre, az all-time peak-e pedig 471 955 volt. Hát konkrétan az benne van a top 10, a mindenkori top 10-ben a Fallout 4, és akkor olyanokkal van benne, mint a Dota 2, a Chain, meg a GTA 5. Tavalyi évnek egyébként a két legnagyobb dobása a Fallout, nem a három, a Witcher, a GTA, meg a Fallout így PC-n, így számok alapján. Dota 2-ben 688 000-en játszottak egy órával ezelőtt, és az all-time peak az pedig 1 262 612. Igen, elég durva. Igen, az meg az... Ja nem, még itt van az Ark, Survivor Evolved, meg ami számomra tényleg nagyon megdöbbentő, hogy a Civilization 5 ennyire durván tartja magát. Pedig az már nem egy mai játék, és ráadásul nem is az a lövöldözők, akció, tocsognak a belek, meg mindenütt a falakból is ömlik az akció, hanem tényleg az egy ilyen konszolidált, körökre osztott, nyugis, de ugyanakkor tényleg egy nagyon mély játék, és az ilyen jól, ilyen magaslatokba ért el. Tehát annak én személy szerint örülök, hogy a Civilization 5 így a top 10-ben benne van. Nyilván közben kérdezték a chaten, hogy mennyi a torrentes ezek mellé, nyilván, tehát hogy ha azt akarjuk megnézni, hogy akarnak-e a játékfejlesztői újabb játékot fejleszteni, mert eladták annyi példányban, akkor nyilván nem nézzük a torrentes verziót, mert mint hogy, tehát hogy érti mindenki, gondolom a logikát mögötte. Igen. Hogy miért nem teszünk ilyen? Hát meg abból nincs pénzük, úgyhogy... Csonti, láttam, hogy játszottál valami új játékkal most. Hajjaj! Hát akkor bele is vágok, igyekszem gyors lenni, hogy akkor még maradjon idő 9-ig, hogy beszéljünk a témáról, mert ezen a héten nekem is... egyébként halvány elképzelésem sincs, mi a téma. Mármint megnéztem a címet, látom, mi a cím, majd felvezetem. Igazándiból van egy olyan hír így az elmúlt hétről, hogy az Origin bevezette a PC-seknek is ezt az Origin Access-t, tehát ez egy ilyen prémium előfizetéses dolog, és akkor jár mindenféle bónusz, és akkor ennek kapcsán erről is, meg egyéb ilyen prémium szolgáltatásokról beszélgethetnénk így a játékiparon belül. Tehát itt gondolok arra, hogy a World of Warcraft előfizetés, meg ugye az aranyvásárlás, akkor lehetne a power levelingre, akkor a Steamen, Humble Bundle-on, Twitchen milyen prémium lehetőségek vannak, meg ugye ilyesmi. Meg mi lenne, ha mondjuk lenne egyéb játékokban is prémium szolgáltatás? Azon felül, ezt tudod, milyen volt? Ez most olyan volt, mintha egy olyan spot lett volna a podcastban, hogy ezért maradj velünk. Mert igen, és a reklám után visszajövünk. Ezekről akarunk majd beszélni egyszer, ha túl leszünk. Igen, ezek következnek a szponzorunk üzenetei után. De mivel nincsenek szponzoraink, ezért most rohadtul folytatjuk a témát, köszönjük. Na, akkor, hogy mivel játszottam? Na, igyekszem gyors és kegyetlen lenni. Tehát az első játék, ami kezem ügyébe akadt, a Stone Tales nevezetű hát ilyen platform játékszerűség, ami, tehát a koncepció az, hogy ilyen kőkorszaki barlangrajzoknak a stílusát próbálja imitálni a játék, ami még önmagában nem is lenne olyan rossz. De amikor kezem ügyébe vettem a játékot, rájöttem, hogy ez egy kicsit már túl egyszerű, tehát igazándiból, jó, lehet, hogy így néznek ki a barlangrajzok, de művészetileg nekem nem tetszett. Tehát ebből szerintem kicsit szebbet is ki lehetett volna hozni. Tehát ilyen szürke fos az egész. Amivel nem lenne baj, csak... Csonti szakéleményét hallhattuk. De tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen liba fos lenne az egész. És most tényleg nincsenek oltári magas elvárásaim, de nekem ez nagyon nem tetszett. Pedig a videók alapján egy kicsit szebbnek tűnt, de nem is tudom miért. De a nagyobb probléma inkább, tehát most a művészeti dolog az egy tényező, a másik dolog inkább a játékmenet. Tehát ez felfogható akár úgy is, mint a Brothersnek a kőkorszaki alter egója. Ha valaki nem ismerni, a Brothers az egy olyan szerintem nagyszerű játék, amit kb. Másfél-két óra alatt végigvisz az ember, és a lényeg az, hogy egy kontrollerrel irányítasz két karaktert, és mindenféle ilyen puzzle-öket kell megoldani a két karakter egyidejű irányításával. Tehát a kontroller egyik stickjével van az egyik karakter, a másikkal a másik, de ezt ugye billentyűzeten is ki lehet vitelezni. Na, itt valami hasonlót csináltak, csak az irányítás egy picivel szerintem nehézkesebb, tehát egyszer a két karakter külön gombbal ugrik, viszont ugyanazokkal a gombokkal megy jobbra-balra, és emellett még két külön gombbal használja a képességét. Na most a külön gombokkal ugrás az szerintem már nagyon kicsit furi, és az egyik az inkább ilyen védekező, tehát így pajzsol, a másik meg így lándzsázik. Na most ez így alapkoncepcióban szerintem még jól is működhetett volna, viszont a játék valami olyan kis egyszerű, és komolyan én úgy hagytam abba a videót 13 perc után, hogy jó van gyerekek, én nem akarom végigvinni a játékot így egy húzamban, tehát így 6 pálya van, vagy 5 az egész játékban, és én eljutottam a második közepéig egy 15 perces session alatt. Nem drága játék, tehát 6 euró leértékelve szerintem meg 2-3 vagy ingyen, de szóval így ilyen szempontból nekem nem annyira nyert el a tetszésemet, de a koncepció maga szerintem jó lehetett volna. Csak hát ez tipikus tragédiája az indinek, amikor már valami túl indi. Tehát, hogy így olyan kicsi büdzsé van mögötte, meg olyan kicsi fejlesztés, hogy igazán, és igazán nem adott semmi pluszt a játék sajnos, és ezért nekem annyira nem élt el a tetszésemet. Szóval amire azt mondtad, hogy túl egyszerűnek tűnik számodra. A very challenging platformer that takes its inspiration and beautiful art style from cave paintings. Ez egyetlen elérhető értékelés a játékról. Nem, ez a kiemelt értékelés. Nem, ez az egyetlen értékelés. Nem, szóval nekem nem nyerte el a tetszésemet sajnos. A következő játék, amivel játszottam, az a Full Blast nevezetű, hát ilyen arcade shooter. Ez kb. Olyan, szerintem ezt Viktor tudni fogod, mint a Lost Vikings a StarCraft Wings of Liberty-ből. Tehát így mész középen egy ilyen repcsivel, és lövöd, ami szembe jön, és közben azon ügyeskedsz, hogy téged ne találjon el semmi, és ahogy mész előre a pályákon egyre nehezedik, és ez abban merül ki, hogy egyre több golyót kell kikerülgetned. Na most... Igazándiból ebben szerintem nincsen semmi baj, ebből egyébként valószínűleg a holnap vagy holnap után kerül ki a videó. Igazándiból nekem az volt a konklúzióm ezzel kapcsolatban, hogy tök jó ez a játék, mert hát tényleg ez az arcade shooter, ez egy régen működő műfaj, és igazániból ma is működik, és ez a játék nem tesz szebbet, mint egy kicsit korszerűbb grafikával visszahozza azt, amit már a 80-as évektől ismerünk. De ha mondjuk ott van valakinek a StarCraft Wings of Liberty, miért akar ezzel játszani? Tehát nekem ez volt az egyetlen egy konklúzióm, valamint a bosszok nem álltak másból, amely az első két bosszt láttam, megjegyzem a 12-ből, mint meglévő ellenfeleknek a felnagyított verzióiból. Ez egy csomó játékban így működik. Mármint hát, tényleg, én azért vártam volna némi kreativitást. De ettől függetlenül egy jó játék, és van benne lokális kóp, aminek nagyon örülök. Tehát, hogy ez tipikusan egy olyan játék, ha mondjuk ott vagytok parti, vagy átjön haverod, akkor viszont tudtok vele egy jót játszani. Tehát ilyen szempontból nálam megállja a helyét a játék. Csak mondom, hogyha valakinek megvan például a StarCraft Wings of Liberty, igen, akkor... az egyébként, igen, ez, sőt. Abba így benne van egy ilyen játék, és így na. Mondjuk ebbe több a pálya, meg van lokál kóp, de tehát nem egy rossz játék. Amellé meg adnak egy stratégiai játékot, úgy hallottam. Igen. Egyébként erőt eszem, hogy StarCraft osztam a hétvégén. Játszottam a kóp módjával az új a Legacy of the Void-nak. Kipróbáltuk végre, és nagyon király. Nagyon király. Nagyon tetszik. És játszottam még viszont egy nagyon-nagyon jó játékkal. Ez pedig nem más, mindjárt be is rakom ide, mint a Jotun nevezetű izometrikus akció-kalandjáték. Ez lényegében arról szól, hogy van egy viking hölgy, aki hajótörés szenved, és akkor a mélységből elragadja valami dolog, és akkor felébredünk egy ilyen elvarázsolt helyen. Valószínűleg tartom, hogy valami limbószerű állapotba került, vagy helyre került, vagy valami túlvilági dolog, és akkor ott annyi a feladatunk, hogy verjünk le ilyen nagy, nem tudom, félisteneket. Tehát kicsit hasonlít szerintem a játék, vagy hát nem kicsit, nagyon hasonlít a játék a Titan Souls-ra, ami kvázi abból áll, hogy menjünk el bosszokhoz, és azokat öljük meg. Tehát konkrétan egy ilyen véget nem érő boss harc sorozat. És tényleg nagyon szépen néz ki a játék, tehát nekem nagyon tetszett így a művészeti stílusa, és tehát a boss harcok azok pedig szerintem eszméletlenül jók, tehát van benne kihívás, ugyanakkor nem lehetetlen megcsinálni őket. És tényleg, tehát szépen néz ki a játék, hangulatos, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Na most szerintem mindjárt látjátok, hogy így, vagy majd mindjárt látják a nézők, hogy így milyen egy boss harc, kicsit oda tekerek, de egyébként csak azért nem akarok sokat dumálni így a videókról, mert ha valakit érdekel, akkor nézze meg a csatornámon, vagy ha még nincs feliratkozva, akkor nézze meg ott most rögtön. Na, én egyébként néztem ezt a játékot Steamen, amikor így válogattam, hogy mivel játszok, de aztán nem mertem bevállalni, de hogyha neked nagyon tetszett, akkor lehet, hogy bátrabb leszek vele. Jó, most nem is tudom, azt hiszem 15 euróba kerül, de szerintem ez tipikus olyan játék, ami megéri ezt az árat abszolút, tehát még akkor is szerintem egy picit drágább lenne, tehát látszik, hogy benne belefektették azt a munkát, amit bele kellett fektetni. Valószínűleg egy ilyen 3-4 óránál nem hosszabb egyébként, de az egy nagyon tartalmas 3-4 óra. És mellesleg jegyzem meg, hogy nekem az Orient the Blind Forest-ben van olyan 8-9 órám, és az szerintem az egyik legjobb játéka volt a tavalyi évnek, sőt az elmúlt szerintem 5 éven belül az egyik kiemelkedően jó játék. Így művészeti, tartalmi, meg minden szempontból, úgyhogy a Jotunt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, hogy nyugodt szívvel próbálja ki. Akkor volt itt még nekem két játék. Az egyik, az abból is egyébként a héten várható videó, abból most egyébként be tudok én vágni? Azt nézem meg. Addig beszéltek már valamiről gyorsan, míg én megkeresem a játékot. Légy szíves, Sirius, a bögrédet mutasd már meg addig, mert nem hiszem, hogy... Annyira gáz, mert most konkrétan az a helyzet, hogy a kamerát átegítettem a bögrémre. Tehát, hogy lehet, hogy sőt, tudjátok mit? Szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogy ezt ide rakom, és ezt meg elrakom ide. Sirius a bögre. Így né, és akkor így igazából szerintem meg is leszünk. Elhúzza a kábel a kamerát. Így. Nézzétek, bögre. Bögre, bögre. És ez a dolog rajta azért jó, mert tartja a teafilternek a papírját, amit mindig berántok a teában. De nagyjából ennyi a feature-je, tehát hogy bögre, innen is bögre, ez meg... Szeretném, hogy ezt a részt time-kódolva létszi csont itt le a leírásba majd. Mert mindenki ez érdekel. Mostantól az összes stream leírásában. Nem, ezen túl Viktor feje helyett egy bögrét fogok berakni. Ah, de én tényleg tök gondolkozom, hogy mit fáradok azzal, hogy felrakja a webcamra, hogy ne, rá kell bögre, kész. Bögrére. És így ennyi. És így ott hagyom sokáig, kész. Nem, ezt az örömet nem kapjátok meg, az én fejem. Ja, hát mindenkinek kell egy totemállat. Ennyi. Az én fejemet totemállat osztad le, vagy a bögrét? Csak kérdezem. A bögrédet. nincs harag, csak kérdezem. Miért? Hát nekem meg ott van egy kard. Nekem az a totemállat kell. De semmi szövetetlen, senkit nem Vikinek érdekel, meg van egy a Lego macskája. Bögre. Igen, a Lego bögre mellett a Frostmourne az elbújhat. Egyébként az az aranyos, hogy ezt így minden videó után, amikor így látszódik valahol, így megkérdezik, hogy úristen, az honnan, mi, mer, mi az? És pontosan ugyanonnan, mint múlt héten. Sőt, igen. Ha rágúzol egy Lego bögre, az nem fog menni, de... mag. Kidobja! De durva! Na mindegy. Szóval, igen, van egy bögre Legóból. Legó bögre. Na, csikült, közben előkeríteni? Igen, előkerítettem, már is szóval rakom befele. Tehát ez a Bug Butcher nevezetű hát platformjáték, aminek szintén van lokális kópja. Ez egy korai hozzáférésű játék, ami pontosan holnap kerül ki a korai hozzáférésből, és ez dióhéjban arról szól, hogy vagy egy kis asztronautával, és fölfele lövöldözve kell mindenféle pattogó földön kívüli rovarokat kinyiffantani. Hát most szerintem ennek is nagyon szépen néz ki a vizuális megjelenítése. Kicsit engem emlékeztetett, sőt, nagyon emlékeztetett a Carbot Animationnek a stílusára. Ha valaki nem tudná, mi ez a Carbot Animation, akkor ők csinálják a különböző ilyen blizzardos, kis rövid poénos rajzfilmeket, tehát főleg ilyen Starcraftos, de most már van nekik World of Warcraftos, Heroes of the Stormos, meg Diablos. És nagyon-nagyon király. És igen, nagyon jók, és tényleg ugyanez a fajta művészeti stílus jelenik meg itt. Lényegében az a játék, hogy van egy karaktered, azzal fölfelé lövöldözni kell, közben egyre több, egyre furább és egyre nagyobb hullámú ilyen földön kívüli rovarinvázióval kell szembenézned, és a pályák közben között lehet karaktert fejleszteni, ami különböző upgrade-ek vásárlásában mutatkozik meg. Egészség. Egészség. Köszönöm. És szerintem ez is egy elég király kis játék, úgyhogy ez is nekem így nagyon tetszett, és merem ajánlani nyugodt szívvel kipróbálásra, tehát így itt is látszik, hogy beletették azt a játékba, amit bele kellett tenni. Az elmúlt hónapokban összesen nem játszottam annyit, mint ezen a héten. Mert nem annyit, mert annyit igen, hanem annyi különböző játékot. Nekem az a bajom, hogy én meg, tehát elég sok játékom van, ami így megfordul a kezeim között, viszont egyikkel sem tudok, vagy nagyon kevés az inkább így fogalmazik, amiben igazán el tudok mélyülni. Aztán ez lehet rossz, mert hát ugye akkor úgy formálok véleményt a játékról, hogy mondjuk nem teszem bele azt az időt, amelyet mondjuk bele kell ahhoz tenni, hogy mondjuk véleményen legyen, de ugyanakkor meg miért? Mert hogyha az első 30 perc, 1 óra, 2 óra az nem nyűgözött le annyira, hogy tovább játszak vele, akkor az olyan. Jó, mondjuk ebben benne van egy olyan faktor is, hogy nincs sok időm, és ha van időm, akkor azt is az újabb játékokra is próbálom szentelni. Tehát lehet, hogy játszanék vele tovább, de egyszerűen mások a prioritások. De tehát én erre így megmondtam már korábban is, hogy ha valamelyik játék eléri azt nálam, hogy így a bőség ellenére tovább foglalkozzak vele, mint például a Fallout 4 is, vagy most a Rust megint, akkor az tényleg egy jó játék. És végezetül, de nem utolsó sorban, egy másik olyan játék, ami 20-án fog megjelenni, ez pedig a Homeworld Desert of Karak. Na, amikor mondtam, hogy láttam, hogy játszom valami érdekessel, erre gondoltam, de hát... Végül csak eljutottunk ide. Ebből is próbálok. Na, lényegében ez tényleg az, amit a cím sugal, tehát ez a Homeworld, csak sivatagos verzióban. Azok, akik nem tudják, mi a Homeworld, ez egy real-time stratégia játék, tehát egy olyan műfaj, ami mostanság már egyre inkább a mobák árnyékába szorul, sőt már ott is van, de igazándiból szerintem ez egy jó játék lesz. Az alapkoncepció az, hogy van egy baromi nagy, tehát egy ilyen repülőgép anyahajó méretű ilyen sivatagi tehát lánctalpas anyahajónk, igen, most látszik egyébként, itt gurul ki a videón, amit mutatok, és lényegében ez a fő bázisunk, és akkor ebből tudunk mi sok kisebb járművet létrehozni, akik között vannak olyanok, akik nyersanyagokat szüretelnek, vannak olyanok, akik így ilyen védő pozíciót látnak el, vannak olyanok, akik felfedeznek, vannak olyanok, akik szupportálnak, és persze a meg annyi kis egységünk, amikkel pedig a frontvonalat alakíthatjuk. És igazándiból egyelőre nekem így tetszik, tehát azt hiszem valami 2-3 órát játszottam idáig vele, de elég. És gyakorlatilag itt úgy megy a stratégiai játék meg a minden, hogy közben folyamatosan haladsz előre a pályán? Igen, tehát én inkább tehát elkezdtem a kampányt, ami egyébként szerintem abszolút rendben van, tehát így fokozatosan vezet végig a játék így az újabb egységeken, meg ugye van egy sztoria is, ami tényleg egy olyan, tehát igazából arról szól a sztori, hogy van ez a hatalmas nagy sivatag bolygó, ami vagy egy idegen bolygó, ami elsivatagosodott, vagy pedig a Föld, csak már egy kicsit kevésbé lakhatóbb állapotban, és elindulnak fel valami földön kívüli eredetű jelforrás irányába, és közben pedig van nagyon sok emberke, aki ezt úgy nem szeretné. És ez egy ilyen elkeseredett utolsó mentő akció, vagy inkább egy utolsó akciója így az embereknek, és nekünk pedig ezt kell levezényelnünk. És közben vannak tök jó átvezető animációk a küldetések között, nagyon szépen néz ki a játék, tehát hogyha így rázumolunk, az utolsó kis egység is nagyon szépen ki van dolgozva. Nekem az külön tetszett, hogy így mennek a homokban, és így minden szinte hagy maga után így nyomot. Tehát tehát így az elején néztem is, hogy mintha nem hagynom az óriás lánctalpas egység maga után nyomot a homokban. Rázumolok, és jól van, megnyugodtam, hagy nyomot. Tehát így tényleg nagyon szép, de nem, tényleg, tehát így szépen néz ki a játék, és én például nagy Dűne rajongó vagyok, és tehát így látni, hogy egy ilyen szép, ilyen sivatagos környezetet megalkottak, az nagyon jó, és tényleg olyan mozi feelingje van az egész játéknak. Ez persze azt is jelenti, hogy nem annyira pörgős az akció, mint mondjuk egy StarCraft-nál, tehát ez is inkább az a lassabb menetű RTS, de mindenképp szerintem nagyon hangulatos. Aki játszott régen a Homeworld-del, akkor annak nagyon sok minden ismerős lesz, mert lényegében ugyanaz van itt is, csak nem egy nagy űrhajóval, hanem egy nagy ilyen sivatagjáróval. De igazándiból nekem ez is nagyon tetszett, és mondom, 20-án érkezik. Az egyetlen dolog, ami szerintem negatívum lehet, az sajnos az ára lesz a játéknak, ugyanis 45 eurós áron kerül majd forgalomba, ami érzésem szerint tekintve, hogy tényleg most már az RTS nem egy mainstream műfaj, hát elsőre kicsit sok, tehát ennyiért nem biztos, hogy én így megvenném. Meg a másik dolog, hogy nincsenek benne eltérő fajok, tehát összesen két faj van, akik között a különbség inkább csak vizuális, tehát hogy az egységek máshogy néznek ki, de igazából ugyanazt tudja mind a két faj, tehát nincsen benne semmilyen aszimmetrikus dolog, de ha mondjuk lesz egy ilyen nagyobb leértékelés, akkor... Meg a Homeworld soha próbál. Nem arról volt híres, hogy nagyon aszimmetrikus lett volna, vagy... Igen. Tehát én igazából csak ezt az egy dolgot hiányolom belőle, de minden más tekintetben nekem nagyon tetszik, és szerintem egy jó játék lesz, ez a lényeg. Csak kicsit borsos áron kerül ki így első körben. Hát nem egy triplás ár azért még mindig, tehát nem 60 euró, csak tehát így magyar tárcával mérve az a 45 euró kicsit sok. Mert lévén ezt csak így digitálisan lehet beszerezni. Mert dobozos verzióról én nem tudok. Egyébként mostában ez így, mert mint ez így mehet is. Amúgy nagyon, de nagyon bátor dolog most egy RTS-t kidobni piacra. Nagyon bátor, igen. És a Homeworld az alapvetően egy nagy múltal rendelkező játék, illetve most volt egy remasterjük, ami nagyon sikeres lett, ugyanazt és nagyon jól Gearbox, megcsinálták. A Gearbox készítette azt is, meg ezt is, és van egy olyan sanda gyanúm, hogy annak a remasternek a sikerén felbuzdulva is indult el ez a projekt. Na azt nem hiszem, mert ahhoz túl rövid az idő. Az nem, az most volt. Tehát, az, szerintem az most volt 2014-es nem. A remaster, nem? Szerintem nem. Homeworld Remastered Collection vagy... Az is mondjuk 32 eurós projekt. 2015 február. Ja, hát akkor majdnem egy éve. Tehát, hogy szerintem nem az szóltam. nem elég ahhoz, hogy egy ilyenbe belugorjanak, de lehet, hogy megadta az utolsó löketet annak, hogy a projektbe tényleg beleálljanak. Ja, mondjuk én a Gearbox-szal annyira nem vagyok kibékülve, mert az utóbbi időben azért hát egy-két eléggé gyenge projektet is kiadtak a kezeik közül, de alapvetően, hogyha mondjuk elindulnak egy ilyen irányvonalba, annak igen, hogy örülnék, tehát én úgy vagyok vele, hogy nem ítélek se el senkit se végleg, tehát még az EA és a Ubisoft is megválthatja magát bármikor a szememben, csak tegyenek róla. Kitartó munkával. Igen. Hát annak én ül. Tehát ha ők megváltják, annak csak mi látjuk hasznát igazándiból. Meg ők is természetesen, de tehát, na, ez az ő érdekük is, úgy vagyok vele. Na jó, hát akkor ezekkel játszottam a héten, ha valaki többre vágyik, akkor subscribe gomb valahol itt van valamerre. Na, és akkor a mai témánk az a prémium szolgáltatások a játékiparban, és akkor ezt azon témán felbuzdulva gondoltam, hogy lesz a fő topik, hogy a múlt hét folyamán az Origin bevezetett egy olyan dolgot, hogy most már a PC-s táboroknak, tehát a PC-s tábornak is elérhetetővé tették azt a szolgáltatást, hogy havi, hát olyan 1500 forintnak megfelelő összegért cserébe feliratkozhatnak erre az EA Origin Access-re, és ezért cserébe 10%-kal olcsóbban vásárolnak meg bármilyen játékot, ami az Originen van, beleértve az akciós játékokat is, tehát ha mondjuk van egy 50%-os akció, abból is lejön még 10%, akkor hozzáférhetnek bizonyos játékokhoz az előfizetés ideje alatt, és akkor ebben benne van a Sims 3, a Battlefield, a... most nem tudom hirtelen még mik vannak, de Dead Space 3, tehát több-több játék, meg FIFA 2015, és az utolsó pedig, hogy bizonyos játékokat kipróbálhatnak az emberek még a megjelenésük előtt, és például az első ilyen játék, ami ebbe már így részt vesz, az az Unravel lesz. Ez tök jó. Én egyébként csak a témák miatt googlistam rá, és fogalmam nem volt, hogy van ilyen szolgáltatás, eddig konzolokon volt, vagy? Igen, konzolokon, de ebbe is így kijavítottak, tehát azt hiszem PS-ni, de javítsatok ki megint, ha tévedek a chatben, tehát nem mind a két konzolra, hanem csak a PlayStation-re volt ez a szolgáltatása az EA-nek, és akkor ezt most kiterjesztették a PC-sekre is. Megjegyzem, hogy Magyarországon még nem elérhető a dolog, de ami késik, nem múlik. És igazániból szerintem erre egyébként így írták is kommentekbe, hogy valami jó dolgot csinált az EA, el se hiszem. Tehát, de ez itt tényleg szimpatikus. Ez itt tényleg szimpatikus dolog. És ezen felbuzdulva én így elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha a Steam is valami hasonlót mondjuk bevezetne. És mondjuk a Steam az van akkora, hogy azt mondja, hogy lenne nekik többfajta csomagja, egy havi 10 dolláros, eurós, egy 15, egy 20, és akkor minél nagyobb csomagot veszel, annál több játékot játszhatsz mondjuk egy hónapig teljesen ingyen, ameddig akarsz. És igazániból ennek lenne is értelme. Tehát nem az van, hogy megveszek mondjuk 5 játékot 50 euróért, hanem megveszem mondjuk ezt a havi bundled 10 euróért, mondjuk most mondtam valamit, és egy hónap alatt kijátszom őket. És utána úgyse játszanék velük többet, de viszont megvan az élmény, olcsóban is kijöttem, játszottam is a játékokkal. És akkor így mi a véleményetek erről, hogy lehet-e ennek így jövője a játékokon belül? Én tökre hiszek benne. Tehát főleg azért, mert nyilván afelé is haladunk, hogy most már nincs szükséged rá, hogy itt legyen a kezedben a lemez, meg kitedd a dobozt a polcra, ha csak nem valami limited edition vagy, nagyon a szíved csücske vagy. Érted, mire gondolod? De pontosan ez alapján a gondolatmeneten tovább haladni, hogy oké, most ott csücsül a Steambe egy csomó játék, és otthon is rákattinthatok és játszhatok vele. Nyilván nincs rá szükségem, miután már kijátszottam, vagy többet nem akarok vele játszani. Tehát, hogy ebből a szempontból mind költségkímélő, és mind szerintem egy tök jó ötlet arra, hogy azért jelenleg már baromi nagy a választék, és hogyha egyetlen csak arra jó ez a szolgáltatás, hogy kifizettél 10 eurót, és kitaláltad, hogy azok közül a játékok közül mit veszel meg, nem kell mindegyikért kifizetned a teljes összeget, aztán majd rájössz, hogy ó, ez nem tetszik, bár most már van ez a visszaváltós dolog is, de... Mm-hmm. Tehát, hogy nekem tetszik. Én egyébként az összes ilyen nem csak játék, de akár ha Netflixről van szó, vagy Spotify, vagy ilyen, én abszolút támogatom az ilyen szolgáltatásokat. Nyilván látom, hol van az a határ, miután valaki elkezd egy ilyet használni. Tehát amikor mondjuk már van saját keresete, és tud rá ennyit szánni, mondjuk. De nekem tök bejön is, hogyha ilyen mondjuk elindulna Steamre, akkor biztos kipróbálnám, a játékok függvényében persze, viszont most amiket felsoroltál az origines játékok közül, szerintem majdnem mind volt on the house akcióban. Nem, néhány nem biztos. A Dead Space is volt, a Sims is volt. A Dead Space az ilyen ingyenes játék volt, amikor kijött a Sim City, az ugye akkora nagy epic fail volt, amikor megjelent, hogy azt mondták, hogy a sok szívásért cserébe, akik ugye megvásárolták előzőleg, vagy az első két héten belül vették meg a játékot, és még nem refundolták, tehát nem kérték érte vissza a pénzüket, akkor azoknak jár egy ingyen játék érte cserébe. Tehát, hogy így az ekkora gáz volt, és ezt az EA is így elismerte egyébként. Most így nézem. Na, Dragon Age Inquisition, ami úgy szerintem nem rossz. Battlefield Hardline, hát az igazából csak a szarnak egy pofon. Battlefield 4, az oké. Okay. Sims 3, Starter Pack, az is oké. Okay. FIFA 2015, az is. Need for Speed Rivals, ez nem tudom, hogy ez a legújabb-e vagy sem, de a legújabbat azt nagyon szidják. Igen, ez az, azt hiszem. Várjál, nem akarok nem butaságot mondani. Az a helyzet, hogy én... Need for Speed Drive, az nem. Nem. És nem mi az új Need for... Nem, az utolsó, az csak Need for Speed. Need for Speed Drive, az még előtte volt, ja. Benne van a Sim City, a Battlefield 3, a Dead Space 3, és a This War of Mine. Tehát nem csak ilyes játékok. Ah, már megvan! Ja, nekem is az volt az egyetlen közte, ami... A többi megvan, vagy nem érdekel. Vagy on the house ingyen adták, vagy valami humble bundle-ból. Tehát, hogy ez szerintem ezek nem akkora húzó. Izgalmas kezdeményezés ingyen adott játékokra most egy havidíjas előfizetést kitalálni. Mármint ez azért tökös. Jó, nyilván nem adták mindet ingyen, de hogy azért sokat. Tehát, hogy így sokat. Hát nem tudom, én mondjuk simán el tudnám ezt így képzelni, hogy mondjuk a több ilyen nagy játékplatform is, tehát elsősorban a Steam is megléphetne egy ilyen dolgot, mert szerintem lenne rá kereslet. Egyébként most így jó, hogy mondtad, a Humble Bundle-on is van már valami hasonló ilyen havi díjas rendszer, és ott azt hiszem, ha előfizetsz, akkor kapsz egy-két extra ilyen kütyüt-mütyüt, meg egy ingyen játékot, és azt hiszem $12 a havi feliratkozás, és ezért most egy Alien Isolation jár ebben a hónapban. Ami szerintem abszolút megéri. Én úgy tudom elképzelni ezt, hogyha megjelenés után a játékok mondjuk így egy hónapig szerepelnének az ajánlatban. Tehát amikor a nagy címek megjelennek, amikkel nyilván nem egy hónapot fogsz csak egyébként játszani, azokra azt mondani, hogy csak ebben a hónapban elérhető az akcióban. Ja, meg ez a megjelenés előtti kipróbálhatod ingyen dolog is nekem tetszik. Igazániból ez tipikusan az a dolog, amire hiszem sok sajtó, vagy wannabe sajtó, mint például én, vagy esetleg ti, most bocsi, de hát, na, azért valamilyen szinten amatőrök vagyunk, sőt, én amatőr vagyok, ezt büszkén vállalom. Róla de, is beszéljünk. De szóval erre mondjuk... Én nagyon sok... figyeltem. Jó. Tehát erre így nagyon sokan rárepülnének, pont azért, hogy idő előtt kipróbálassanak, és mondjuk tudjanak róla érdemben nyilatkozni. Ez mondjuk igaz, meg ez nagyon a mézes madzag elhúzása, ami szép. Igen, és rögtön egy ilyen unravel nyitnak, ami szerintem azért egy elég jó húzás így tőlük. És írják is külön, hogy ez nem demo, tehát aztán egy csak nagyon limitált ideig, de addig fullosan elérhető. Tehát konkrétan meg kijátszhatod az unravelt, és hogyha kell még utána a játék, akkor vedd meg. Ami azért nem egy rossz móka. Sirius, most, hogy legépelted a szakdolgozatodat... Mesélj, mit találtál? Semmit, viszont cserébe bekértem egy kulcsot a Homeworld Desert of Katarhoz, így közben csendben. Azt hittem valami releváns infót kerestél. Hát... Nem, ezt most vállalom, hogy most nem annyira. Lehet, hogy a kedves hallgatók egy játékot se fognak ezek közül kipróbálni, amiket mi mondunk, de mi egymás között nagyon jól elhagyjuk ezeket. Oké, elküldtem. Ennyi, köszönöm. Nem, ez most úgy megjött a kedvem, hogy ezt nem lehetett így halogatni, meg ilyet. Ráadásul az a helyzet, hogy az első rajt játékok nagy része vagy abszolút nem érdekel, legyünk őszinték, Battlefield, vagy megvan. És akkor így, innentől kezdve egyébként pedig ezek a prémium szolgáltatások szerintem, ugye nagyon, ez nem pont ugyanez, nyilván nem ugyanez, de egy nagyon-nagyon izgalmas dolog az online és ezek a rendszerek, a streamelt játékrendszer ugye, mert hogy az ugye, az nyilván egy egész más új szintet rak a dologra annyiban, hogy a hardware-t sem neked kell biztosítani, ez a rész ez nem működik, tehát ezt tudjuk, hogy egyelőre ez nem működik, nem tudom, próbáltatok ti ilyet? Amúgy. Nem. Mindegy. Akkor meséld már, hogy ez hogy működik pontosan. Ugye az a lényeg, az online, az például úgy működött, most viszont rákeresek arra, nem bekérek egy másik játékot, hogy létezik-e még? After 5 years of uninterrupted service, the online game service comes to an end. Szerintem nem. Igen, ez nem működik most már. Ez úgy nézett ki, az a koncepció mögött a dolog miatt, szép volt, hogy nem nálad fut a játék, hanem fut valahol a játék, egy szerveren, amiből videófájt csinálnak, és átstreamelik hozzád. És ugye itt ennek az lenne a lényege, hogy úgy játszhatsz a legújabb játékokkal a full grafikai beállítások mellett 720p full HD felbontásban, hogy közben neked egy erősebb internettel ellátott irodai írógéped van. Mert hogy nem te futtatod ugye, hanem csak streamelve érkezik hozzád a játék, és ezeken a rendszereken tökre elterjedt volt, nem csak az online volt ilyen, tökre elterjedt volt, hogy nem megveszed a játékokat, hanem bérled. Uh-huh. Illetve bérled hozzá a szerver kapacitást is csupán, mert hogy ugye nem nálad fut. És azon gondolkozom egyébként így közben, hogy ezek nem, azért nem működnek egyébként, mert nem elég jó még a technológia hozzá. Tehát, hogy nem tudják lagmentesen streamelni, és a nagyon casual játékok azok működnek így, a nagyon kevésbé casual játékok, például már egy autót kell vezetni, akár 5 méternél hosszabb szakaszon, azok már nem. Én egyébként pont a Dirt Rally-val próbáltam ki pár évvel ezelőtt, hát az nagyon rossz volt. És mindenki csak röhögött, hogy miért állunk benne mindig az árokban, és igen, állunk benne mindig az árokban, mert lagol az egész. Tehát, hogy nem megfelelő a válaszidő. És ennek a mintájára egyébként szerintem simán ki lehetne hozni valami olyan rendszert, ahol ténylegesen a játékokat csak bérli az ember, és miért kéne megvenni. Egyébként ez azért is jó, mert ugye amikor, vagy ahogy elkezdenek bejönni ezek a digitális platformok, ugye így a dobozos verziók, a diszkek ugye egyre inkább háttérbe szorulnak, és főleg hát Amerikában nagyon nagy felhördülés van ezen, hogy most már nem lehet így csereberélni ugye a játékokat, meg visszaadni, meg bérelni, tehát ott azért elég komoly ipar épül erre, ami mondjuk nálunk annyira nem jellemző, tehát a GameStop, meg a többi ilyen second hand. Igen. Ilyen játékárus boltlánc, vagy bolthálózat. Tehát igazániból ez valami hasonló, nem csak digitálisan. Nem. Why? Hát, mert nem másodkészből kapod meg a dolgokat, mert ilyen fogalom nincs digitálisan. Hanem... Na jó, hát jó. Igen, de az élmény ugyanaz. Értem, amire gondolsz. De ugye ott azért egy kicsit más a helyzet erre. Nagyon jó példa mondjuk az Order. A The Order. 1880. Számok. Négy, mert négy óra alatt végigviszed. Hat, mert hat óra alatt viszed. Ja jó, oké. Na, például az egy nagyon jó példa arra, hogy miért lenne jó bérelni játékokat. Annak a játéknak rosszabb volt az árérték aránya, mint egy mozifilmnek. Mármint órára lebontva az ára. De hát az egy 18.000 forintos játék, és 6 óra az úgy... Ez így van, ez 3.000 forint óránként, ami rosszabb, mint egy mozi. Tehát ugye, amit rohadt jó elérni játékokban, és azért az ilyenekben minek szaladjon bele az ember. Illetve ezen kívül én nem tudom ti, hogy vagytok veled, nekem nem érdekel olyan játékom van, amivel csak rövid ideig játszok, fellángolás szinten, és nem pedig úgy a Faster Than Light. 2-3 napon keresztül ez volt az életem jó pár évvel ezelőtt, mert nagyon-nagyon szerettem, mert nagyon csapattam, viszont ennyi elég volt, és... Nekem a Don't Starve ilyen, azzal játszottam anno egy hétig körülbelül, aztán teljesen kiakasztott, és most tök szívesen újra kipróbálnám a DLC-vel mondjuk. Az nagyon jó az a Shipwreck DLC, ezt tudom ajánlani, főleg, hogyha szereted az ilyen trópusi Monkey Island-szeri hangulatot, remek. Tényleg, Viki, nálad, ha felnézel a Steam profilodra, melyik az a játék, amivel a legtöbbet játszottál a Steam szerint? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindjárt utána nézek. Egyébként ilyen játékbérlős szolgáltatásra, nem feltétlenül streaming szervizesre, azért nagyon-nagyon sokan gondolkoznak mostanában, de ezeket meg jogilag nem engedik át egyenlőre még a nagy cégek. Ami tök érdekes, hogy miért nem. Mármint, hogy el tudom képzelni bizonyos játékok esetében, hogy azért nem, mert hogy nem ér annyit, mint amennyit kérnek érte. Teljesen véletlenül. Azért erre tudnék jó pár példát mondani. De hogy ez egyébként szerintem tökre működhetne. És az igazi bizniszmodell az lenne, ha megfejelnéd azzal, hogy egy havi előfizetésért vállalod, hogy a delikvens gépét egy adott szinten tartod. Azt és akkor, hát úgy, hogy nem a tiéd a számítógép, ami játszol, hanem csak bérled. Ez a Razernek a moduláris gépével kapcsolatban került elő ez az ötlet. Nem tudom, az megvan? Igen, azt várom. Nem a mostani E3-nál, hanem még előtte. Úgy néz ki egyébként azoknak, akik esetleg nem vágnák, hogy van egy talpegység, van egy toronyegység, a toronyegység van maga egy ilyen vékonyabb dolog, és modulokat lehet rápattintani oldalt, amik tartalmazzák a processzort, tartalmazzák a videókártyát, tartalmazzák a dolgokat, amik kell ahhoz, hogy fusson egy számítógép, és a tal pedig maga a táp, azt hiszem, illetve egy vízhűtéses rendszer, és a modulok úgy néznek ki, hogyha így rátolják erre a tartóra ezt az egész cuccot, akkor gyakorlatilag csatlakoztatják a vízhűtéshez azokat a modulokat is. És ugye ez elméletileg azt eredményezni, hogy az alkatrész csere az egy ilyen odamész, lepattintod, Honda alá csapod és elmész vele gyakorlatilag. És erre jöttek azok az ötletek, hogy mennyire király lenne, hogy te mondjuk azt mondják neked, hogy fizetsz havi 10.000 forintot, és akkor így az évente 120. És azért mondjuk egy felső-közép kategóriás PC-t mindig fenntartanak a nálad. Mármint, hogy a géped azon a szinten marad. Hogyha úgy érzik, hogy elavult a proci, mert már nem hozza a teljesítményt, akkor jönnek, kicserélik a modult, amiben szerepel a proci, és elsétálnak a régivel, hogyha a videókártya elavult, jönnek, kicserélik a videókártyát, egyébként ugye adott időközönként. Van ilyen szolgáltatás közben, Viki, neked megvan? Igen, jelenleg a Steam-en. Ez mindenféle szempontból egy nagyon ciki adat, de 27 órát játszottam a Binding of Isaac-kel. Ez miért ciki? Amikor valaki az életét öli a játékban. mert így úgy érzem, hogy ez nem életem teljesítménye. Hogy erre elpazaroltam ennyi időt az életemből. Hozzáteszem, ez főleg ilyen... 27, sok. Tanórán játékosnak volt. Igen, egyébként ez egy viszonylag új Steam profilom, amit még nem tudom, miért váltottam le. De miért kell? Igen, miért váltottad le a szín? Bannoltak Csében. Ott van a kutyálásba. Mindenki ezért vált szép profilt. Bannoltak Csében. De szerintem valaha, amivel a legtöbbet játszottam, az a WoW lehet. És emellett annak is örülök, hogy a Hearthstone nem írja ki. Egyébként ezt nem értem, hogy a Blizzard miért nem íratja ki ezt a kliensbe. Annyira kíváncsi lennék. Miért? Annyira kíváncsi lennék. Csak satszolni tudok. Csak satszolni tudok így sajnos. GameStar főszerkesztője. Na, ő nagy forma. Ő azóta WoW-ozik, amióta kim van a WoW, és nyilván újságíró, játék újságíró, azt hiszem ez alatt, teljes időszak alatt, úgyhogy bizonyos időszakokban mondhatta ezt, amit így a munka miatt csinál csupán. Én neki több mint fél év tiszta játék ideje van. Nekem is. A WoW-ban, csak a WoW-ban. Egyszer így összeszámoltam a per play-t. Ja, és a Diablót is kedveli. De nem tudom, hanyas paragon szintjével. Igen. Jó, egy követ fújunk, úgy érzem. És Viki, te mennyit vovoztál? Vagy így mi van meg a WoW-ba, vagy úgy hol? Hol hagytad abba? 14-16 éves koromig. Azt hiszem egy kiegészítőt éltem csak meg. És már a pandás már nem volt meg. Akkor a kataklizm az még megvolt. Gondolom. Nem rémlik. Lich King? Az megvolt, igen. Jó, akkor Lich King. Akkor végül is a csúcson hagytad abba, ugye? Mármint a WoW-nak a csúcsán. Na, és egyébként a WoW-ot is felírtam ide, mint prémium kategória, ugyanis úgy, hogy meg kell venni az alapjátékot. Prémium kategóriának definiálod-e azt, hogy játszanod kell? Tehát ahhoz, hogy játsz a játékkal, fizetned kell. Igen, ez azért elég prémium, mondvá, hogy most már nagyon sok free-to-play MMO van, vagy egyáltalán sok free-to-play játék. Mert a prémium az az lenne, hogyha mondjuk a League of Legends-ben lenne egy összeg, amiért megveheted a játékot, és akkor minden contentet megkapsz. Vagy lenne egy havi előfizetés, amiért minden új skint megkapsz. De az, hogy játsz egy játékkal... Igen, a prémium az nem azt jelenti, hogy megengedik, hogy játsz vele. De a WoW-ban is van prémium ezen felül. A különböző ilyen kis petek, meg egyéb ilyen power, vagy level boosting, az már prémium kategória. Tehát, hogy azon felül, hogy megveszed tőlük a játékot, fizeted a havi előfizetést, még további prémium tartalmakat kínálnak, tehát ezt a tehenet már csontszárazra fejte a Blizzard konkrétan. Nem! De most már komolyan már nem találni rajta új tőgyet. Ennél többet. De! Lesz ott még ahonnan az. De... Kiegészítőjük. De például jó, hogy így felvetetted, tehát hogyha mondjuk a LOL meg a Dota valamilyen szinten fizetős lenne, az úgy. A LOL-ban meg az egyébként ilyen free-to-play játékokban egy ilyen prémium szolgáltatást egyébként én tökre el tudok képzelni, hogy havonta egy fix összegért megvan minden. Ami egy ilyen nagyon fura dolog ám. Mert mint ez egy ilyen nagyon-nagyon fura dolog ám, ezt már csak azért is, mert szerintem ez nem érdekelne túlzottan az embereket. Mert az ilyen free-to-play játékoknak nagyon fontos jellemzője az, hogy azokra a karakterekre vásárolod a dolgokat, amik neked tetszenek, amik tetszenek. Mert a karakterek is. Tehát, hogy nem, én például teljesen hidegen hagy, mert engem, hogy az Arrira most hány skinem van, mert soha életemben nem fogok játszani vele. Soha. És emiatt ez ebben a formában semmiféleképpen nem működne, szerintem, és nyilván ezért nincs is. Vagy a másik nagy drive, hogy ugye van pénzem, de nincs sok időm. És akkor inkább megveszem pénzért azt, amiért más, akinek sok ideje van, egy-két napot gürizik, és ugyanott tartok. De ez sem prémium. Ez is a... egyébként a World of Tanks-ben van valami ilyesmi, ami neki prémium alá söprik azt, hogy fizethess sok pénzt. És akkor van egy prémium szolgáltatás a játékon belül, aminek köszönhetően nem tudom, kapsz így dolgokat, meg vannak tankok, amiket csak prémiummal érsz el, meg mit tudom én. Meg talán, ami még egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és ide sorolható a Star Wars-nak az MMO-ja, ami most volt nemrég. Mi ennek a neve? Star Wars... Heroes of the Galaxy. De ez nekem egy mobilos játéknek tűnik. Mindegy, hogy az ugye először megvehetős volt, Esvétor. Svotor, igen. Vagy mi az? Svotor. A Star Wars The Old Republic egyébként. Na hát. Ugye meg kellett venni, és aztán pedig átrakták, elmentek free to play-re gyakorlatban, pay to win-re, mert nagyon-nagyon, tehát ilyen 2 méterenként kellett fizetned valamiért, hogyha úgy ugye egy kicsit is lelkesen vetted, és azoknak ugye tök más jogköreik voltak, akik megvették a játékot, mielőtt ingyenessé vált. Hogy nekik ugye ugyanezek a tartalmak elérhetőek voltak. Alapból. Anélkül, hogy megvegyék ugye külön. Ami mondjuk azért elég durva lett volna, hogy közlük, hogy így mostantól nem, mostantól a free-to-play-ek vagyunk, és megvan az a játék, amit vettetek, most vegyétek újra darabokban. Tehát, hogy nyilván ezért nagyon fura lett volna. Igen, ez mondjuk elég nagy kicseszés azokkal, akik megvették annó. De hogy nem, erre megcsinálták azt, hogy azoknak voltak ilyen. Nem kotor. Kotor. Adjáról tették ugye free-to-play a Guild Wars 2-t is? Meg volt egy másik ilyen sci-fi MMO. Az. Én azzal játszottam is a bétába, de az már free-to-play? Free-to-play, igen. Csak mondták, hogy az lesz? Nem, az ősszel lett free-to-play, azt hiszem ilyen szeptember vagy október 1-től. Én azzal nagyon szerettem volna játszani, csak aztán megnéztem, mennyibe kerül, meg mennyi a havi előfizetés, viszont azóta már nem szeretnék annyira játszani, mert MMO. Igen. Valószínűleg nem nekem való a dolog. És különben viszont... is azt mondják, hogy uncsik a küldik az elején nagyon. Úgyhogy felesleges neki állni. Jó. Ennyi kész. Jó. Ne, egyébként nyilván, hogyha nagyon akartam volna free-to-play MMO-zni, akkor bizonyára találtam volna valami magamnak való gyönyörűséget, de... Nem tudom, én mostanában inkább azért arra szólok, hogy az életemet megtartom. Néha azért így lolozgatok egyet, de az MMO-k azok már talán kimaradnak. Nem, az MMO az a 14 és 24 év közötti korosztály szerintem. Tehát akik úgy még elég nagyok ahhoz, hogy a sulit már ne vegyék véresen komolyan, illetve egyetemben meg hát elég flexibilis az ember időbeosztása, hogy figyelmen fogalmazzak. Tehát lehet folyamatosan... Nem, csak hogy egy jó példát hozzak, öcsémnek vizsgaidőszak van, decemberben lerakta az összes vizsgáját, úgyhogy pont tegnap így leültem mellé a kanapéra, megnéztem, mit csinál, és te egyébként szoktál más csinálni így a vovozáson kívül? Mert az elmúlt 18 napban nem láttam. És aztán így rád nézett, és azt mondta, hogy nem. sajnos nem. Én is emlékszem arra, amikor így vizsgaidőszakban így, hát készülök a vizsgára, egyik ablakban WoW, másikban a tétel, és akkor így ment a dolog, és akkor így egy kicsit farmolok, aztán még kicsit olvasok, kicsit megint farmolok. Közben egyébként megérkezett a nap kommentje, a Vistar full free, de ez sem segített rajta. Szerintem ez zseniális. Hú, egyébként, ha a Dota meg a LOL meg egy-két másik játék fizetős lenne, azt tudjátok, hogy hol segítene nagyon sokat? Sehol, mert nem játszanak. Pont itt. Kevesebb lenne benne a bunkó barom állatja. Jaj, nem már. De. Nem. Szerinted? De. Nem már. Én csak nem tudom, jó, most nem lolozok olyan sokat, de ez tökre meg lehet találni mindenkivel a hangot. Igen, van akivel a hang megtalálásának módja az, hogy letiltod, de hogy én nem érzem ezt ennyire elképesztően vészesnek, mert persze van, amikor engem is nagyon felstresszel a bizonyos emberek hozzáállása, volt például, na mindegy, de hogy egyszerűen le kell őket némítani, és csak így csinálgatni, amit te így csinálni akarsz, és akkor ez így tök jó. Most azt nem lehet azt mondani, hogy érzed, gondolom az ellentmondást te is abban, hogy a kedvenc játékommal nagyon szeretném, ha nem játszanának sokan, mert akkor nincsenek seggfejek. Tehát, hogy ne játszanak sokan, mert akkor lesz mivel kivel játszanak. Nem azt mondom, hogy nem játszanának sokan, csak ha mondjuk lenne egy ilyen fizetési fal, akkor az mondjuk így a legalját az egésznek kicsit megszűrné. Én az a helyzet, hogy nem nagyon találkoztam még olyan országgal, ahol azt szerint adnak pénzt, hogy jó arc vagy-e. Tehát ez így nem így működik a gyakorlatban. De igen, a kicsit megbecsülöd azt, amiért pénzt adtál, ezt a vonalat el tudom képzelni, viszont az, hogy pénzt tudsz adni valamire... Hát csak érted, én ismerek nem jó fej embereket, akik pénzt adnak dolgokért. De érted, bunkó vagyok, csalok a játékban, meg még ki tudja micsoda, kibannolnak, letiltanak, senkivel nem tudok egy idő után játszani, és akkor ugye mi marad, vagy veszek egy új fiókot, de akkor vennem kell egy új fiókot, vagy pedig ugye itt most ugye ingyenesen regisztrálok egy újat, és folytatom ugyanazt a trollkodást, amit elkezdtem. Egyébként nem, mert mindegyik játékban, a Dota esetében nem tudom, de a LoL esetében azért van egy adott szintezés. Tehát ahhoz, hogyha téged rank játékokból mondjuk kitiltanak, amikor már azon a szinten, hogy valahogy, amit nem is tudom, hogy a LoL-ból ki lehet tiltani bárkit, vagy teszik ezt a gyakorlatban, azt tudom, hogy a chatet tiltják néha így mondjuk pár száz mérkőzésre, mondjuk úgy 900, meg ilyeneket hallottam már, amikor kapott valaki egy 900 meccses chat tiltást. Az mit írhatott addig? Azért az egy nagy móka, de nekem a körül van egyelőre, így összesen majdnem meccsem. Nem, azért a netebben. De hogy... ennél nem. Viszont a Csé esetében ott rendszeresen. Tehát, hogy gyakorlatilag minden jött ment indokért tiltanak, és elérkeztünk a második alkalommal, amikor ugyanabban a streamben megkérdezem, hogy te nem vagy nagyon benne a Csé világában, ugye? Mert mint egy én sem csézek, tehát én sem. Viszont a Csét ezt az emberek újra veszik. Hát jó, 5 eurót talán vesz. Még. És az nyilván azért, mert nem drága, de hogy újra veszik, és elképesztő, hogy gyakorlatilag a Valve mennyi pénzt csinál abból is, hogy kitilt embereket a játékából, hogy aztán újra vegye. Nem azért vele tiltja ki, mert újra vegye, hanem ez egy ilyen happen to be. Így újra veszi véletlenül azért, mert hogy... És tényleg nagyon durva. Tehát nekem vannak olyan ismerőseim, akik a 4., 5., 6. Csé accountjukat rágják, és van ezek között olyan, aki mondjuk tényleg csalt, meg van olyan, aki nem. És csak így véletlenül kibannolták. De hogy a továbbiakban is szereti, és akkor nem tudom, ez a 3. vagy 4. accountja, és több mint 2000 órája van a játékban, csak ezen az accounton. Tehát egy ilyen, ezek ilyen, nem tudom, én nem érzem azt, hogy most attól, mert fizetős egy játék, attól jobb lenne a játékközösség. A StarCraft esetében is, a StarCraft Ranked játék esetében is találkoztam egetrengető bunkókkal. Ott már tényleg az javítja a dolgokat, hogy aki jelenleg StarCraftozik, az nagyon dedikált. És nagyon rajongó. Nem is tudom, talán a Rainbow Six-nél hallottam így több helyről is, hogy meglepően normálisak az emberek. Nézd, balanszolnék, hogy nem működnek a szerverek. Na jó, lehet, hogy most már működnek. Nem tudom, lehet, hogy most már. Utoljára azt hallottam egyébként a múlt héten egy Rainbow Six Siege rajongó barátomtól, hogy minden egyes update-tel behoznak újabb bugokat, ami egy ilyen elképesztő teljesítmény, de... Yeah. Ja, mondjuk a Ubisoft híres erről a fajta patchelési módszeréről, hogy a patch kinyírja az addigi játékmentéseidet, meg minden mást a játékkal kapcsolatban. Na, ez a Rainbow Six Siege-ben nem veszélyes. Te a progresszedet kinyírhatja, de a mentésedet nem. Yeah, mert nincs mit menteni. Mert nincs mit menteni. Megoldották, érted? Megoldották. Innováció. És akkor így a prémiumok kapcsán még két dolog, a Twitch, meg az ehhez hasonlók, és hát itt van nekünk már a YouTube Red is, mint talán egyszer nálunk is bevezetésre kerülő pont ma tévedtem, úristen, miért? Pont ma tévedtem az oldalukra, és ilyen vidáman kiírja, hogy Magyarországon még nem elérhető. Igen, tudom, köszi, véletlenül vagyok itt. Igen. Én szeretnék, én nem tudom, én várom a YouTube Redet, mármint nem tudom, én szeretném kipróbálni. Az alkalmazásban már külön fül van neki, ha rámész a kis pont-pont-pontra. Arra, hogy kiírja, hogy Magyarországon nem elérhető? Igen. Nem tudom, engem érdekel, engem tökre érdekel. És, és az ilyen jellegű szolgáltatások tök jók. Ugye a Twitch-en van a Twitch Turbo, ami ugye, hogyha fizetsz, akkor nincsenek reklámok, cserébe nem kap pénzt a videó, a streamer után, de kap nyilván, de hogy nagyon keveset. Azt is ki akartam próbálni egy időben, a kettőt találhattok voltam Magyarországon akkoriban Twitch Turbo. Nyilván nem, Humble Bundle-ben vásároltam, és a Humble Bundle-hez adtak Twitch Turbo kódot. Arra emlékszem, volt egy be akartam váltani, és akkor pont akkoriban így a Twitch így valami jogi probléma miatt nem tudta megoldani a fizetést Magyarországról. Úgyhogy nem lehetett fizetni, tehát hogy subscribe-olni sem lehetett sehova ugye pénzért, meg nem lehetett ennyi, amit így a Twitch-en lehet pénzért csinálni. És emiatt nem váltottam be soha a Twitch Turbómat. de soha. Viszont egyébként mostanában képzeljétek el, megjelentek Twitch-en reklámok Magyarországra is. A nem magyar reklám. Nem reklámot adja mindig? Nem, sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb. Tudom, hogy ez ilyen nagyon álszentnek fog hangozni, de az elmúlt két hétben elgondolkodtam az Adblock telepítésén. Nem tettem meg. Az a helyzet, hogy most az megy, legalábbis nekem, nem tudom, hogy mások is ezt látják-e, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony minőségű reklámokat tolnak. Az ilyen nagyon idegesítő indiai zenével megtolt, 2,5 percig tartó csoda reklám, amiben nem történik semmi, csak valami hotelnek így a tájaim megy így végig a kamera, és közben picsog az indiai zene, és az egésznek ilyen tök alacsony felbontása van, és ilyen végtön kellemetlen, és tudjátok, akkor így az ember büszkén rákattint a skipre, mert hogy ugye hát át lehet ugrani a reklámot, hát átugrom, mint a húzat, és jön a következő. És ugyanez a minőség, és ugyanúgy nem izgalmas, és jaj, de jön az. De egyébként nem telepítettem ennek ellenére, mert hogy most örülök, hogy végre kapnak belőlem valami pénzt azok a streamerek, akiket nézek, hanem is sokat. Hát jó, sajnos Magyarország ilyen szempontból mindig nem számít. Úristen, valaki beírta! Azt hittem, hogy csak nekem... Ezelőtt az időszak előtt, ezelőtt a rossz reklámos időszak előtt, nekem nagyjából tavaly november óta Dubajról tol reklámokat a Twitch. És egészen karácsonyi, minden egyes reklám szünet, minden egyes széje, az Dubajról szól. Gyere Dubajozni! Szóval, ahogy ezt kimondtad, hogy valaki beírta, hogy, és a felette lévő komment meg az, hogy ugye nem tampon reklámokat. Nem? Nem? De azért ez milyen már, hogy Magyarországon a Dubai reklámok és futnak. És tolja a Dubai reklámot a hely, ahova tartozol. Nem! És akkor így állt mellettem így az egyik kollégám, miért kapsz ennen Dubai reklámokat? Én se tudom! Mi az? Nem tudom, emlékeztek-e, de a Spotify-on volt egy kellemes fél éve, amíg csak és kizárólag KFC reklám volt. És semmi más. Aztán előfizettél, és most meg mindig lehet, hogy ügyön. Reklámban, fájon. Dubai meg World of Tanks, igen. Ezt a kettőt reklámozta a Twitch. Ja, dübörögjön az acél, vagy valaki mi volt? Esetleg, aki a komment szekcióban Spotify hallgató, de nem előfizető, és ez le tudja írni, hogy most miről szól a reklám éppen? Tehát, hogy van-e bármi más, ami nem KFC? Vagy most csak KFC-k vannak? Füstli. Ja, meg ha már így reklámozunk, karácsonykor a Freemail fiókomba szoktam ilyeneket kapni, hogy vegyen új kebleket kedvesének karácsonyra, meg de a legjobb az a karácsonykor ne csak a fa álljon című történet, és akkor így mondom, hogy jó, és kösz, és honnan van az e-mail cím, meg így, de, nézd! Jó, mondjuk Freemail, szóval igen, nem lepődöm meg semmi. Igen, kezdjük az első és legfontosabb kérdésnél. Miért van Freemail és e-mail cím? Az még régről maradt, hát most már van saját. Szóval tudjátok, mi a legrosszabb? Nekem freemailes e-mail címem volt, és aztán csináltam egy gmailest, és átirányítottam, de már nem tudok bejelentkezni a freemailesbe, ezért egy csomó hírlevélről nem tudok így leiratkozni, mert a leiratkozó link ugye nem jó helyre visz, amiatt, mert más e-mail címet érzékel. Ezekre be kell állítani egy szűrőt, és így ennyi, és nem jönnek be. Sőt, arra a freemailes e-mail címet állíts be egy szűrőt. Az egészet ilyen, úristen, elment mellettem egy kamion valamikor munkába mellett, és így a hátoldalára, így hátul a hátsó ajtókra, így nagyban felírva a fuvarozónak az e-mail cím, és freemailes. És tudod, így álltam, hogy így, ekkorában még nem láttam freemailes e-mail címet, de jó ég, mi ez? Nekem Spotify reklámozza magát. Igen, az így van. Azokat a százezreket, amiket kaptunk most a Spotify-tól természetesen, azt így köszönjük szépen. De, ami nem igaz, mert nem kaptunk semmit sajnos, de ami kicsit nem múlik. Miért kellett volna Spotify-tól 100 000-eket kapni? Mi van? Mert annyit beszéltünk róla. Igen. Ja! Ja, Spotify. Igen. A reklámértékben ez a podcast most már így... elég magasra kezd hágni, úgy érzem. Attól mi nem lesz jó az értéke, mert sokszor elmondjuk, hogy Spotify. Spotify. Különben is én Play Musicot használok, jó? Ez az. Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Kicsit Kihívott Trajt, fúj. Kihívott Trajt. Szerintem lassan kezdünk leépülni. Ez nagyjából egyébként az adás fele óta. Na jó, hát hétfő este egy munkanap után mit várunk? Nem ez volt a legerősebb streamünk ever. De nem volt egyetlen rossz. Nem volt egyetlen rossz. Nem volt rossz. Megbeszéljük, hogy ki mit csinál még. Igen, szerintem elérkeztünk ehhez a szakaszhoz. Gyerünk Csonti, alázz meg minket! Csonti, már. De most komolyan elgondolkodtam, hogy most én valójában inspirállak titeket, vagy a sárba döngöllek. Mert én szeretném, hogy egy idő után a sárba döngölés egy ilyen inspirációba váltson. De százszerzőkösen inspirálsz. Csak és kizárólag. De rohadék. Oké, hát akkor most kezdem én. Na, lássuk csak. Tehát akkor a héten várható tőlem. Hát mindenképp akkor a Bug Butcherről, illetve a Full Blastről lesz videó bemutató, illetve a Desert of Karakról is szeretnék, és hogyha még idő engedi, már elkezdtem dolgozni rajta, de még nem fejeztem be, a 2016-os várólistámat így játékokra vonatkozólag, és ott is összeszámoltam, 21 vagy 22 darab játéknál tartok, szóval így... Mindenképpen az előtt csinálj meg a videót, hogy megjönnek a játékok. Fuck yeah. Nem, ez még ezen a héten szeretném kitolni, mert a Tomb Raider benne van, és az ugye jövő hét pénz. Úgyhogy azért még úgy jó lenne, ha beleférne. És úgy, ha ezeken így mind megvagyok, akkor úgy szerintem így jól vagyok erre a hétre, és természetesen még van talomban pár kis indie játék, amit hát szeretnék a Tomb Raider előtt kipörgetni, de lehet, hogy ez így februárra is marad, csak hogy a Tomb Raider és az XCOM mellett valamivel még elüssem az időt, úgyhogy igazán volna nálam ennyi várható. Nálam a következő hónapban nem lesz ennyi videó, csak szólok. Vagy még nem tudsz róla, hogy lesz. Elüssem az időt. Miki? Én úgy gondoltam, hogy egy kis régi klasszik Tomb Raiderrel fogok játszani, hogy eldöntsem, hogy kell-e nekem az új vagy sem. Mert amikor legutóbb Tomb Raidereztem, az nem emlékszem, hogy mikor volt, annyira régen volt. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ha esetleg elkap így ezen a héten, akkor kéne játszani az újjal is, ha meg nem, akkor meg bemarad a pénz a zsebemben. Úgyhogy ezt tervezem, illetve a csatornámon mindenképp lesz továbbra is Walking Dead. Hogy de nem azt írtad ki, hogy az utolsó rész vagy? Nem, szépen lassan, biztosan haladunk a vége felé. Tehát egyszer valaha vége lesz annak a sorozatnak, és kijátszom, de hát még nem most. Úgyhogy ennyi. Én maradtam ki egy Minecraft videót, tum-dum-dum, mint azt írtam el. Ennek lesz folytatása. És ehhez kapcsolódik hetente most jelenleg 2 darab fix livestream is. Kedden, azaz holnap este 6-tól, és csütörtökön, azaz holnap után este 6-tól. Ezek addig tartanak, ameddig jól esik. Tehát, hogy szerintem sokáig, valószínűleg, az eddigi tapasztalatom alapján elég sokáig fogok játszogatni, úgyhogy ezek mindenféleképpen lesznek, és ha minden jól megy, akkor szerdán és csütörtökön egy-egy Minecraftos videó is lesz ebből, ténylegesen a csatornára fel van rakva már 2 Sims projekt export, ez kimegy valamelyik napokon, ami mondjuk legyen a holnap és valami, mert ezek már fel vannak rakva, ténylegesen fenn is vannak, és rengeteg tervem van meg mindenfélém, de hát nyilván ezeknek a megvalósítása ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, nagyon erősen gondolkozom, hogy szerdán saját Twitch felületre streamelek valami fant, mert miért ne, kettőt találhattok, Fallout lesz az. Vagy. Egyébként nem, mert az Infinity Factory-n is nagyon gondolkozom amúgy, illetve hogyha kapok most egy játékot ugye az alapján, amit kértem, vagy bekértem, akkor lehet, hogy még azt berakom. Nem tudom, illetve ami jelenleg nagyon-nagyon dolgozom, az nyilvánvalóan mi lehet, amin megint nagyon-nagyon dolgozom? Az nyilván Lego. Természetesen nagyon-nagyon közel járok már a videó végéhez, tehát már a feléig meg van vágva minden vágóanyaggal, snittel és mindennel. Egyetemben egyelőre még sikerült elrejtenem a videóanyagot az egyik videóvágó haverom elől, aki helyre akarja rakni a színeket, és nagyon félek, hogy ez nagyon sok plusz feldolgozási időt tenne hozzá, mire az egészben helyre rakja a színeket mindenhol, úgyhogy valószínűleg egy nem helyre rakott színes videó fog kikerülni holnap, legkésőbb szerdán. Majdnem olyan sokáig mondtam, mint Csonti, úgyhogy akár lehetett volna ugyanannyi videó is, de nem. Tehát nem a mennyiség. Csak fontos. Sokkal részletesebben meséltem el a dolgokat. Nem a mennyiség, hanem a minőség számít. És akkor ez volt a 21. CubeCast adás. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogyha végigkísértétek ezt a bő két óráskát. Jövő héten ugyanitt este 7-kor hétfőn találkozunk, és megint sokat beszélgetünk játékokról, vagy valami olyasmiről. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nektek is. Szép estét, sziasztok! Sziasztok! És akkor most jön az a vicces rész, hogy vajon kinek a szavánál fogja félbevágni a stream a befejezést. Az enyémnél! Vagy az enyémnél? Vagy senkinél. Úristen, most kéne valami nagyon-nagyon átkozott, túl izgalmasat mondani, ami így felcsigázná a nézőket, mondjuk spoilerezni egy kicsit a jövő heti podcast tartalmából. Képzeljétek el, hogy az történt, ezt muszáj elmesélnem, ez rettentően izgalmas, biztosan nektek is nagyon fog tetszeni. Annyira vicces volt, és annyira meghökkentő volt, hogy egyszerűen totál padlóra küldött, de ugye most már levágtam.